Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse bevolking blijft groeien, maar minder snel dan de afgelopen jaren, zegt het CBS. Er zijn nu bijna 18 miljoen inwoners en het duurt naar verwachting tot 2037 tot de 19 miljoen wordt bereikt. De bevolkingsgroei komt vooral door migratie en doordat mensen steeds ouder worden. Ook het aantal geboortes neemt de komende jaren toe. Nu overlijden er jaarlijks meer mensen dan dat er baby's worden geboren. Maar vanaf 2028 zal er jarenlang een geboorteoverschot zijn. Na 2039 neemt het aantal sterfgevallen weer de overhand, verwacht het CBS. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan heeft in Israël gesproken met premier Netanyahu. Volgens een Amerikaanse functionaris hadden ze een pittige discussie over het beschermen van Palestijnse burgers in de Gazastrook. Ook bespraken ze manieren om de Israëlische gijzelaars te bevrijden uit handen van Hamas. Sullivan reist door naar de westelijke Jordaan-oever voor een bezoek aan de Palestijnse president Abbas. Ze zullen onder meer praten over het vernieuwen van de Palestijnse autoriteit. Mogelijk krijgt die na de oorlog een rol in het bestuur van de Gazastrook. De voorzitter van de Turkse voetbalclub Ankara Gücü is door de Turkse Voetbalbond levenslang geschorst. Maandag sloeg hij na een wedstrijd van zijn club de scheidsrechter neer, omdat hij niet goed zou hebben gefloten. Op de grond werd de scheidsrechter ook nog geschopt. De voorzitter van Ankara Gücü verdedigde eerst zijn agressie, maar bood later toch excuses aan en legde zijn functie neer. De Turkse bond heeft hem nu dus levenslang geschorst. De club moet ook een boete van ruim 60.000 euro betalen en 5 thuiswedstrijden zonder publiek spelen. Het weer. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 3 tot 6 graden. Daarna een droge dag met in het westen geregeld zon. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Steeds meer vrouwen krijgen te maken met geweld. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. De afgelopen jaren is het aantal geweldsincidenten tegen vrouwen enorm toegenomen. Er wordt hier weinig over gesproken alleen. En het is dan ook een van de vele taboes die ons land kent. Mira Nankou van Stage & Stories wil dit graag doorbreken. En dat doet ze onder meer met theater, muziek, dans en schrijven. En Mira zit hier bij mij in de studio. Mira, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Ja, deze taboes bespreken met theater, muziek, dans en schrijven. Ja. Hoe doe je dat? Ja, hoe ik dat doe? Nou ja, ik doe dat onder andere in mijn trainingen die ik geef. Dan verwerk ik dat daarin. Ik creëer eigenlijk een podium voor mensen met een verhaal. Met Stage & Stories. Dat zit ook eigenlijk in de naam, hè? Podium en verhalen. Ik creëer een podium voor mensen met een verhaal. En omdat ik het ook heel belangrijk vind dat de stem van de vrouw ook gehoord wordt. En dat ze deze ook laat horen. Dat is vooral heel belangrijk, dat ze die veiligheid ook voelt. En dat creëer ik dus eigenlijk binnen. Dat wat ik dus aanbied binnen Stage & Stories. Dat doe ik onder andere door het geven van trainingen, groepstrainingen, 1-op-1 trainingen. Ik geef ook lezingen onder andere en creatieve projecten die ik uitvoer. En binnen al deze elementen dan probeer ik dus de creatieve elementen zoals theater, muziek, dans, storytelling daarin te verwerken. Zodat ook mensen ook op een andere wijze de mogelijkheid krijgen om zich te uiten en het over dit soort onderwerpen te hebben. Want het is natuurlijk niet niks taboes. Nee. Hè? Het zijn onderwerpen waar je het liefst je ogen voor sluit. En dan is het fijn als je een andere wijze hebt waar je het mee dus eigenlijk kan tot uiting kan brengen. Ja, en ik noemde al geweld tegen vrouwen. Aan wat voor taboes moet ik nog meer denken? Eigenlijk van alles. Hè. Je hebt dus geweld tegen vrouwen. Dus daaronder heb je dus dan bijvoorbeeld seksueel geweld, huiselijk geweld. Maar je hebt ook taboes zoals familiegeheimen. Dat heb je ook natuurlijk. Hè. Alles wat er binnen een familie speelt. Maar je hebt ook eigenlijk alles rondom seksualiteit. Het is toch nog wel binnen bepaalde groepen lastig om het over seksualiteit te hebben. Terwijl het iets menselijks is. Het is iets waar we het allemaal open over kunnen hebben. Geestelijke gezondheid, mental health, dat is toch ook wel echt een taboe. Want als je arm breekt, dan zie je dat. Maar als er iets in je gevoel speelt, in je hoofd is, of je voelt je eenzaam of wat dan ook, of er is iets anders aan de hand, dan kan je daar niet over praten. Hè? Nee. Hoeveel mensen lopen er wel niet rond met depressie? Nee, maar het wordt wel steeds bespreekbaarder, heb ik het idee. Ja, wel steeds meer, maar binnen bepaalde groepen ook niet. Het blijft toch wel iets van, ja, je bent gek of je stelt je te veel aan. Als je contact wilt opnemen met een psycholoog, ja, waarom doe je dat? Want ja, weet je, het is gelijk dat je een label krijgt. En ik vind ook dat we wel in een maatschappij leven waarin we heel snel oordelen en labels geven. Dat zie je ook continu op social media. We zijn er echt zo snel bij om iemand te veroordelen. Terwijl we eigenlijk het hele verhaal niet eens kennen. Maar op basis van een klein stukje oordelen we al. En ja, daar zouden we echt van af moeten. Want er zijn zoveel mensen die zich daardoor gesloten voelen, gevangen voelen in zichzelf. Heb je dat ook zelf meegemaakt? Ja, ik heb het ook zelf meegemaakt. Ja. Vooral toen ik jonger was, heb ik het meegemaakt. Ik heb zelf te maken gehad met verschillende geweldsvormen. Onder andere huiselijk geweld en seksueel geweld. Ik ben om mijn 19e verkracht. En ik merkte vooral ook dat ik niet die veilige space had. Om erover te praten, inderdaad. En ja, dat blokkeerde mij op verschillende manieren. Dat gun ik niemand, want het is een hele eenzame weg. En daarom ook dat ik steeds in stories ben begonnen. Ja, want hoe past kunst en cultuur dan in het bespreekbaar maken hiervan? Want je zou ook kunnen zeggen, het is zo serieus. Ga gewoon zitten en erover praten. Ja, klopt. En dat doe ik ook. Hè? Het gaat hand in hand met elkaar. Ik geloof erin dat kunst en het creatieve deel, dat zorgt voor een andere wijze, voor een verwerkingsproces, voor een helingsproces. Je kan je op een andere manier uiten. Als je met iemand gaat zitten en je zegt, nou kom, we gaan het er even over hebben. Iemand hoeft zich niet gelijk veilig genoeg te voelen om het erover te hebben. Maar soms is het juist goed om iets visueel te maken. Je creëert daarmee tegelijkertijd een afstand. Dat zou je niet denken, maar dat is wel zo. Je creëert een bepaalde afstand, waardoor toch iemand binnen dat wat ze kunnen uiten. Hè, bijvoorbeeld stel je doet iets met theater of met zang, hè, met je stem. Dat je dan toch je gevoel, je emoties eigenlijk kan verwerken, als het ware. En dan op zo'n wijze kan je ook heel dicht bij je gevoel komen, waardoor er dan juist verhalen dan eigenlijk verteld worden. En ja. Dat vind ik juist hele mooie. En dat is de kracht ook van kunst. Ja, hielp kunst dan ook jouzelf in die moeilijke periode? Zeker. Hoe uitte zich dat? Nou, ik schreef vooral heel erg veel in die tijd. Dus bijvoorbeeld als ik met iets zat of wat dan ook, poëzie en het schrijven van gedichten, dat heeft mij enorm geholpen. Het schrijven van muziekstukken. Dus hè, als ik bijvoorbeeld iets had meegemaakt of wat dan ook, ik kon het zo op papier zetten en ik kon er zo een melodie van maken. En ik had dan, voordat ik het wist, had ik een hele lied, had ik dan op basis van puur mijn ervaring, puur mijn gevoel. En ja, dat was echt de kracht ervan. Want ik heb daardoor heel veel mooie dingen kunnen creëren, maar wel uit een stukje kwetsbaarheid. Ja. Ja, maar het lijkt me dan juist kwetsbaar om dat op te schrijven. Klopt, en het deed me ook heel veel. Ik moet zeggen, mijn ogen bleven niet droog. Dus ja, wat dat betreft, ik maakte wel op een diepere laag contact met mijn gevoel. En dat was niet altijd even makkelijk. Maar ik wist ook wel dat dat nodig was, omdat dat het enige was wat ik had. Ja. Het was het enige wat dicht bij mij stond. Het schrijven, al de zang, alles wat rondom kunst te maken had, dat stond zo dicht bij me. Dat was het enige wat ik had. Ik had verder niemand waarmee ik erover kon praten ook. Ja. En als ik dat kwijt zou raken, ja, ik weet het niet. Ik weet het dan niet. Nee, maar ik hou ook heel erg van kunst en cultuur. Dus ik snap dat het mij zou kunnen helpen. Maar niet iedereen heeft dat natuurlijk. Nee, natuurlijk. Hoe kan het toch mensen helpen die daar niet zoveel mee hebben? Kijk, je moet ervoor openstaan. Hè? Ik kan niet zeggen, ja joh, kom, doe het. Ik kan niemand dwingen natuurlijk. Nee. Je moet er ook feeling mee hebben. En kijk, het is ook niet voor iedereen. Hè? Er zijn sommige mensen die zich juist heel erg prettig voelen alleen bij het praten. En dat doe ik ook. Ik doe niet altijd het creatieve. Want er zijn soms mensen die dat ongemakkelijk vinden. Maar wat ik wel doe, is dat ik gaandeweg wel kleine opdrachten geef. Zodat mensen kennis kunnen maken met dat deel. En als ze er feeling mee krijgen en het voelt veilig voor ze. Het gaat er ook om van, hé, wat voor gevoel ik ze geef. Dat is ook heel belangrijk daarin. Dan merk ik eigenlijk altijd, er is nooit iemand geweest die heeft gezegd, nee, ik wil dat niet meer. Dan merk ik toch dat ze zich openstellen. Nou, ja. En als wat er dan uitkomt, nou, dat is echt onbetaalbaar. Want het helpt ze echt enorm. Want wat voor opdrachten zijn dat dan? Want je zegt kleine opdrachten. Ja, bijvoorbeeld creatieve schrijfopdrachten. Dus dan geef ik gewoon opdrachten, hè, wat ze dan kunnen uitvoeren. En dan geef ik een bepaalde tijd, van nou, binnen 10 minuten, weet je wel. En dan koppel ik er een bepaalde opdracht daaraan. Dus ik begin heel erg klein. Dus schrijven is vrij toegankelijk. Ja, en op deze wijze krijgen ze er feeling mee. Ja, ja. Ben jij dan een soort vervanging van de psycholoog, zou ik bijna willen zeggen? Ja, ik wil dan niet zozeer zo zeggen, hè, van dat ik een vervanging daarvan ben. Maar ja, ik creëer wel een safe space voor mensen. En ik geef ook coaching, 1-op-1 coaching, hè, aan vrouwen bijvoorbeeld die te maken hebben gehad met bepaalde geweldsvormen, zoals bijvoorbeeld partnergeweld. Ja. Of seksueel geweld. Of incest. Dus wat dat betreft, ja, ik kan wel zeggen dat ik... een psycholoog kan soms nog een stapje verder zijn. Hè. Het kan soms die is toch ook wel, getraind natuurlijk. Ja, klopt, ja. Die is getraind. En het kan misschien toch wel zorgen van, nou, ik ga naar een psycholoog. Ja, weet je, het kan toch wel, ik weet niet. Het kan soms wat zwaarder aanvoelen. En ik denk dat ik wat dat betreft wat laagdrempeliger ben. Maar ik moet er wel bij zeggen dat als ik merk, als ik een cliënt heb waarvan ik zoiets heb van, nou, ik denk toch dat jij beter geholpen kan worden door die en die, dan verwijs ik ze ook door. Ik vind dat wel heel belangrijk. Want kijk, niemand heeft alle wijsheid. Hè? We zijn allemaal mensen. Maar ik vind het wel belangrijk dat ik daar blijf waar mijn kracht zit en waarin ik ze kan helpen. Ja. Dus ik vind de psycholoog ook heel belangrijk. Want was het voor jou dan wel dat kunst en cultuur jou meer hielp dan een psycholoog bezoeken? Nou, ik moet wel zeggen, ik heb geprobeerd om contact op te nemen met een psycholoog. Ik heb dat ook gedaan overigens. Ik ben ook naar een psycholoog geweest. Alleen de klik was er niet, waardoor ik juist het gevoel had alsof alles mijn schuld was. En kijk, dan beland je in een dieper put. Dus het is heel erg belangrijk dat je ook een klik hebt met iemand. Ja. Op het moment dat je dat niet hebt, moet je daar gewoon echt niet mee verder gaan. En ik denk dat ik daar toch te ver in ben gegaan. Ik had eigenlijk gelijk toen ik dat gevoel had het moeten afkappen. En het is heel belangrijk om ook bij je eigen gevoel daarin te blijven. Ja. En dat had ik wel toen moeten doen. Gewoon gelijk kappen. Want doordat ik vaker naar haar toe ging, hoe rotter ik me voelde. En hoe meer ik het gevoel had van, nou, het is allemaal mijn schuld. Ja. Ja, dus wat dat betreft, ja, heeft het creatieve mij toen enorm geholpen. Durf je dat nu wel zelf tegen mensen te zeggen? Dat je denkt, ja, sorry, maar de klik is er gewoon niet zo. Dus misschien kan je beter een ander zoeken. Oh, zeker. Dat heb ik ook gedaan, hoor. Ja, ja, nee, ik ben daar heel eerlijk over. Want een klik is heel belangrijk. Hè? Ik vind een safe space creëren is echt de basic. Het is echt basis, is het. Als je dat niet hebt, dan hoe kan iemand haar verhaal met je delen? Ik zeg nu expliciet haar, omdat ik met vrouwen werk. Maar dat gaat dan niet. En dat is natuurlijk een gevoel wat van beide kanten moet komen. Dus als ik een gevoel heb van, nou, ik denk niet dat ik jou kan helpen, of ik merk toch dat de klikker niet helemaal is, dan moet ik daar ook eerlijk over zijn. Ik ben altijd eerlijk. Ja, want wie kloppen er dan aan bij jou? Bij Stage & Stories? Nou ja, kijk, organisaties kunnen mij inhuren, zoals bijvoorbeeld scholen of stichtingen die hiermee bezig zijn met dit soort onderwerpen. Maar ook particulieren, hè, of ondernemers. Ik werk ook met ondernemers. En binnen onderneming heb je natuurlijk ook, hè, dat je tegen bepaalde dingen aanloopt waarvan je denkt van, ja, dat heeft misschien dan niet met het zakelijke te maken, maar wel met het alles wat er in je binnenwereld speelt. En kijk, als je binnenwereld niet helemaal oké is, dan vloeit het ook niet, hè, aan de buitenkant. Dus dat is ook heel belangrijk. Dat zijn ook onder andere ondernemers, maar ook particulieren. Dus wat ik al eerder zei, vrouwen bijvoorbeeld die te maken hebben gehad met verschillende geweldsvormen. Maar ook, het hoeft ook helemaal niet zo dramatisch te zijn, hoor. Maar ook bijvoorbeeld vrouwen die bijvoorbeeld jonge meiden die moeite hebben om hun plek te vinden binnen hun familie, binnen het gezin. Omdat ze bijvoorbeeld misschien moeite hebben met een van hun ouders of beide ouders en niet zo goed weten van hoe ze dat moeten handelen. Dus het is echt heel erg breed. Maar ik richt me vooral op mental health, op seksualiteit, op weerbaarheid, assertiviteit. En eigenlijk alles rondom empowerment. Ja, en hoe past ondernemerschap daar dan in? Ja, heel erg wat ik al zei. Als je binnenwereld niet lekker vloeit, dan gaat de buitenwereld, hè, bijvoorbeeld je ondernemerschap, dat loopt dan ook niet lekker. Dus bijvoorbeeld vrouwen die te maken hebben met faalangst. Hè, vrouwen die bang zijn om fouten te maken. Als je als ondernemer bang bent om fouten te maken, dan is het heel moeilijk soms en heel zwaar om dat wat jouw passie is, waar jouw hart ligt, om dat uit te voeren. Omdat je continu in een kramp zit. Je hebt dan een ontzettende blokkade. Nou kijk, dat zijn dus elementen waar ik dan vrouwen bij help. Ja, en waarom is dan specifiek empowerment, zoals je het noemt, van vrouwen zo belangrijk? Ja, omdat ik, kijk, het komt nu wel steeds meer naar boven van, hey, je hebt er nu veel meer aandacht voor empowerment van vrouwen, maar ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, empowerment betekent voor mij niet alleen, hè, om iemand in haar kracht te zetten. Want dat vind ik ook zo leeg ergens ook. Hè. Je zet iemand in de kracht. Ja, wat is dat? Ja, wat is dat dan? Weet je wel, denk je dan ook. Maar empowerment is voor mij persoonlijk, heeft het ook te maken met liefde. En met name zelfliefde, liefde voor jezelf. Dus dat is niet eens zozeer verbonden aan vrouwen, ook aan wie dan ook. Hè? En dat je lief bent voor jezelf, dat je die liefde voor jezelf hebt. En ja, ik denk dat vrouwen veel liever mogen zijn voor zichzelf. Ja? Ja, denk ik wel, ja. Ik denk dat vrouwen toch heel erg veel doorgaan... en zichzelf toch wel vaak genoeg wegcijferen. En omwille van anderen, omwille het geluk, ja, van anderen. En ik denk dat dat, ja, ik denk dat het mooi is als we meer bij onszelf staan. Van wat wil ik echt? Welke keuzes wil ik maken? Waar zit mijn geluk en mijn vrijheid in? Dat zijn vragen waarvan ik denk van dat we daar niet echt bij stilstaan. Ja, omdat we continu doorgaan. We leven ook eenmaal in een maatschappij waarin het heel druk is. Hè? We zijn continu bezig. Dus als je thuis komt, dan ben je hartstikke moe. Dan ga je Netflixen of weet ik veel wat. Hè? Je gaat gewoon lekker chillen. Maar je staat niet echt stil bij dat wat jou gelukkig maakt. En voordat je het weet, kom je in een sleur terecht. Ja. Daarom denk ik dat dat heel belangrijk is. Want vrouwen blijven vaak in een situatie zitten die ze niet gelukkig maakt. Maar ik denk dat iedereen dat moet leren. Dat niemand dat echt van zichzelf heeft. Ja, zeker. Nee, ik denk dat sommige mensen het wel van zichzelf hebben. Mm-hmm. Het hangt er ook vanaf natuurlijk wat je hebt meegekregen. Ook in je opvoeding. Dat is natuurlijk echt de basis van alles, je opvoeding. En je merkt toch wel dat veel problematiek, vooral waar ik mee werk, dat het weer herleid wordt daar naartoe. Maar inderdaad, over het algemeen, ja, moeten we het leren. Want we zijn natuurlijk allemaal geconditioneerd, hè. En ja, ik denk dat ja, dat geen kwaad kan om het te leren. En dat wil ik overigens ook zeggen. Ik had het net bijvoorbeeld over psychologen, et cetera. Mm-hmm. Mensen hebben heel snel zoiets van, ja, nou, als je echt als je geestelijke problemen hebt, dan ga je naar een psycholoog. Of als het niet goed gaat met je. Maar dat is helemaal niet zo. Je moet eigenlijk maar zien als een APK-keuring. Je checkt eventjes van, hè, even bij jezelf van, hoe gaat het met me? Ook als het goed gaat met je, kan je naar een psycholoog gaan. Er hoeft echt niet iets aan de hand te zijn. Er hoeft niet iets zwaars te zijn. En dat is die label waar we echt van af moeten. Ik denk dat het goed is om af en toe even in te checken. Ik bedoel, je gaat toch ook sporten? Je, ja, je zorgt ervoor dat je lichaam fit blijft. Nou, je mentale gezondheid is even belangrijk. Misschien wel belangrijker. Maar als het goed gaat met me, wat bespreek ik dan met een psycholoog? Nou ja, dat kan voor alles zijn, hè? Want misschien zijn er wel bepaalde dingen van waar je toch misschien niet echt aan denkt of zo. Misschien zijn er wel bepaalde struggles en het hoeft helemaal niet groot te zijn. Hè? Bijvoorbeeld op je werk. Het kan van alles zijn waarvan je zoiets hebt van, hey, ja, nou, eigenlijk als je gaandeweg als je met iemand praat, hè, als je met iemand gaat uit eten of wat dan ook, dan komen er ook bepaalde onderwerpen op tafel. Ja, waar je het dan met elkaar over kan hebben. En ja, voordat je het weet, dan kom je toch misschien op een vraag of een oplossing of wat dan ook. Zo kan je het gewoon zien. Ze hoeven het niet heel zwaar te maken. Ik denk als we daarvan afgaan, ja, en we normaliseren, joh, dan ziet de wereld er anders uit. En jij hebt zelf verschillende projecten gehad en heb je nog steeds om dat gesprek te openen. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Laat ondertussen ook zeker van je horen. Wil je graag vertellen over welke taboes er in jouw omgeving leven? Of heb je vragen aan Mira? Gebruik de gratis NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. Eerst muziek, Mira, want ja, jij hebt dat ook mogen uitkiezen vannacht natuurlijk. Ja. De eerste nummer is Christina Aguilera met Beautiful. Waarom die? Ik denk dat vooral nu in deze periode, waar we heel erg bezig zijn met ons uiterlijk ook, hè, en noem het maar op, dat zie je toch wel vaak. Denk ik dat het heel belangrijk is dat je, dat wie dan, dat hoe dan ook, hoe je er ook uitziet, wie je ook bent, dat je de schoonheid vooral ziet van wie je bent. Ja, En het is een heel goed karaoke nummer, kan ik je zeggen. Zeker, uit eigen dat ervaring. Ook. Christina Aguilera hoorde je met Beautiful op NPO Radio 1. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. In de studio zit nog steeds Mira Nankoen. Zij probeert met haar bedrijf Stage and Stories taboes te doorbreken en vrouwen te empoweren. En dat doe je met verschillende projecten, Mira. En je bent ooit begonnen, zei je, met Vrijheid is voor mij. Een fotoserie? Wat is dat voor een fotoserie? Ja, klopt. Vrijheid is voor mij, ik noem het ook wel de parel van Stage and Stories. Want dat is de eerste fotoserie van Stage and Stories. En ja. Dat is net mijn kindje, hè, wordt dat dan. En ik ben het gestart in maart 2020. En het is een fotoserie wat de kwetsbaarheid... de kwetsbaarheid en het verhaal achter de betekenis van vrijheid toont. En ik heb verschillende vrouwen geportretteerd die iets vertellen over een situatie uit hun leven, over dat wat ze misschien hebben meegemaakt, of een situatie waarin ze nog steeds zitten, waarin het thema vrijheid naar boven komt en ook de betekenis van vrijheid. Want voor iedereen betekent vrijheid wel iets anders. Dus vandaar, vrijheid is voor mij. En voor jou? Wat betekent het voor jou? Vrijheid, ja. Vrijheid betekent voor mij de vrijheid te hebben om mijn hart te volgen. Mm-hmm. Ja, dat betekent vrijheid voor mij. Omdat ik niet altijd dat gevoel heb gehad. Omdat ik wel vaak genoeg het gevoel heb gehad alsof toch het een en ander voor me bepaald werd. Of dat ik niet vrij was om bepaalde keuzes te maken. Ja. Dus vandaar dat vrijheid dat voor mij betekent. En waarom dacht je dan dat Vrijheid is voor mij werkte als fotoserie? Poeh, dat vind ik een lastige vraag. Omdat ik ook dit heb ik gecreëerd vanuit mijn hart eigenlijk. Ik heb ik heb iets met foto's. Het is toch iets waar mijn passie in zit of zo. Ik weet het niet. En ik dacht toen van ik vind het mooi om iets met het thema vrijheid te doen. En het was ook omtrent Vrouwendag in 2020. En ik wilde daar graag iets voor doen. Ja, ik wilde omtrent daar iets voor doen. Dus vandaar dat ik dacht van hoe kan ik dit eigenlijk op beeld vastleggen? En toen, ik weet niet, toen kwam er in mijn hoofd van laat ik iets doen met foto's. Het visueel maken. Dus ik heb het visueel gemaakt door borden te maken. Waarop vrouwen dus eigenlijk een zin plaatsen van wat vrijheid voor hen betekent. Mm-hmm. Dus ze maken de zin af. Dus je hebt hashtag vrijheid is voor mij. En dan puntje, puntje, puntje. Dan vertel je eigenlijk van wat vrijheid voor jou betekent. Dus zodoende, ik wilde dus visueel maken, wel krachtig, en de vrouwen hierin meenemen. Ja, maar heb je dus modellen voor nodig? Dat lijkt me niet makkelijk om te vinden als het zo persoonlijk is. Ik moet zeggen dat eigenlijk toch wel heel makkelijk ging, moet ik toch wel zeggen. Ik denk omdat ik heb op verschillende kanalen heb ik oproepen geplaatst. En dat is gewoon goed ontvangen. Ik heb daarin heel helder uitgelegd van wat voor project het is. Dat natuurlijk ook vrijwillig is, hè. En ik heb achter de schermen meer informatie gegeven over het project. En dat is ook de veiligheid die mensen ook ervaarden, die de vrouwen ervaarden, om toch hun verhaal te delen. En ik moet zeggen dat toch wel goed ging. Ik heb toen in totaal ongeveer 20 vrouwen volgens mij geportretteerd. En de verhalen zijn echt uiteenlopend. Het zijn ook vrouwen die uit verschillende lagen van samenleving komen, dus... En dat was dus juist heel mooi, omdat die diversiteit daarin ook weer terug te zien was. Ja, en als ik jou dan nu vraag wat voor verhaal indruk op je heeft gemaakt, wat komt dan het eerst in je op? Ik vind dat heel erg lastig, omdat toch echt alle verhalen wel indruk hebben gemaakt. Ik vind dat echt heel lastig, hoor. Kijk, er was bijvoorbeeld een vrouw die... bijvoorbeeld te maken had met rouw, omdat haar moeder was overleden. Ja. Er was een andere vrouw die te maken had met een soort van struggle, omdat ze op vrouwen viel. En ze is zelf Hindoestaans. Nou, binnen de Hindoestaanse gemeenschap kan dat als een taboe gezien worden. Het is toch niet overal geaccepteerd. Het begint nu wel steeds meer te komen. Dat heeft de indruk op me gemaakt. Maar er was ook een vrouw die bijvoorbeeld in haar relatie te maken heeft gehad met verkrachting. Dat is ook een taboe, omdat veel mensen toch nog wel onwetend zijn daarin. Omdat ze niet beseffen van, dat als je een relatie hebt of je bent getrouwd, dan kan je ook te maken krijgen met verkrachting binnen je huwelijk, binnen je relatie. Dit zijn toch wel verhalen die indruk op mij hebben gemaakt. Ja. Ja. Ja, ik merk hier zelf altijd in de gesprekken die ik heb, als ik een persoonlijk gesprek heb met iemand, en ik heb dat ook zelf deels meegemaakt, of ik herken het in mijn omgeving, vind ik dat heel lastig of soms confronterend om dat gesprek te voeren. Had jij dat dan niet met deze fotoserie? Dat je soms dacht, dit is toch wel heftig, want ik herken gewoon dingen. Jazeker, jawel hoor. Ja, en ik moet ook wel zeggen dat ik me daarin ook gewoon open heb. Dus dat ik heb me wel opengesteld. Ook voor de emoties die daar ook bij kwamen kijken. Want ik ben ook een mens. En sommige dingen kwamen ook gewoon wat dichterbij. Dus ja, en dan benoemde ik het ook. Ik vind het heel belangrijk om bij mijn eigen gevoel te blijven. Dus als iets me ontroert of ik voel iets, ik ben boos of wat dan ook, dat ik daar woorden aan geef. Want iemand anders kan dat niet altijd oppikken. Die begrijpt het niet. Als ik bijvoorbeeld in één keer dan stil ben, dan kan iemand juist denken dat ik ongeïnteresseerd ben. Terwijl het me juist wat doet. Hè? Dus door elk woord in je op laten komen. Ja, precies. Ja. Waardoor ik dan stil ben. En dan benoem ik dan ook. Van, nou, ik ben stil omdat, puntje. Dus ik vind het heel belangrijk. Ik vind communicatie heel belangrijk daarin. En dat doe ik eigenlijk in al mijn projecten. In alles wat ik doe. Blijf ik heel dicht bij mijn gevoel en spreek ik dit ook uit. Ja, en een andere serie die je hebt gemaakt is eentje over geweld tegen vrouwen. Ja. Vanuit het perspectief van de man. Ja. Hoe zit dat precies? Nou, ik vond dit heel belangrijk. Dit was, als ik het goed heb, in 2021, deze fotoserie. En ik heb hem gepubliceerd op de dag tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Dat is op 25 november jaarlijks. Ja. En ik vond het heel belangrijk om de stem van de man hierin te laten horen. Maar ook mannen hiermee te bereiken. Nou moet ik wel zeggen dat als je mij nu de vraag stelt van, hey, was het daarin moeilijk om mannen te bereiken, hè, voor deze fotoserie? Dan kan ik daar volmondig ja op zeggen. Ja? Ja, zeker. Dit was heel moeilijk. Er hebben echt ontzettend weinig mannen aangemeld. Ik heb toen in totaal 4 mannen geportretteerd. En waar ik heel dankbaar voor ben. Ze hebben echt hun stem laten horen hierin. En ook verhalen die me ook hebben geraakt. En die ik ook heel sterk vond, ook van hoe zij daar zelf in staan en hoe ze zich uitspreken. Ja, en dit was ook vooral omdat ik vind dat mannen toch wel, de stem van de mannen hierin onderbelicht is. Vaak hoor je toch wel, hè, meer vrouwen dan, hè, hun verhalen, hun ervaringen vooral delen. Hè, wat ook heel belangrijk is. Wat, hè? Heel belangrijk is. Maar ik vind ook belangrijk dat bij empowerment, hè, als we het hebben over woman empowerment, moeten we de man niet vergeten hierin. En ik vind toch wel dat soms wel, toch wel dat gebeurt. Omdat we denken, ja, wij vrouwen, wij kunnen het allemaal en zo. En dat is ook heel mooi. Hè? We kunnen het ook, maar we hebben ook mannen. En we hebben ook mannen hierin nodig. Bij dit geheel. En daarom vond ik dat heel belangrijk om mannen een keer een podium te geven hierin. Ja, want die 4 mannen, wat waren dat dan voor mannen? Nou, het was verschillend. Er was bijvoorbeeld een hindoe-priester, een slachtofferadvocaat en 2 andere mannen die geïnteresseerd waren. En ik moet zeggen van bijvoorbeeld, er was één verhaal van een man. Hij was naar Amerika gegaan en hij was volgens mij voor muziek, voor een optreden was hij geweest. En hij was met een groepje artiesten nog na afloop. En hij vertelde dus in zijn verhaal dat hij een van de artiesten hoorde zeggen van, ja, hij zag een meisje, een Duits meisje, en hij had iets geroepen van, hè, dat hij haar dronken wil voeren en haar dan wil, nou ja, goed, ik weet niet of ik dat zo op de radio kan zeggen, krikken. Nou, laat ik het even soort van zo benoemen, dat hij haar wilde krikken en dat dan de hele nacht zou doen. Nou ja, het was natuurlijk heel naar, hè, om dat te horen. En wat ik heel sterk vond hierin is dat hij dus toen besloot om dat meisje erop op te attenderen en haar te waarschuwen en aan te geven van, joh, ga hier weg. Ja, ga hier weg. Wow. Dat is het verstandigste, want die en die hebben niet zulke leuke plannen met je. Nou, kijk, en dat vind ik heel sterk. Uiteindelijk heeft hij zelf op zijn donder gekregen, hè, dat hij dat heeft gedaan. Maar ik vind dat zo goed, vind ik dat. En ik vind dat echt veel meer mannen dit moeten doen. Hè. Elke man moet dit natuurlijk doen. Dat als je in je omgeving ziet dat iets niet oké is, dat je het ook bespreekbaar maakt. Dat je het ook benoemt. Ook naar de persoon zelf toe. En ik snap dat dat soms wel lastig is. Maar anders wordt het in stand gehouden. Er komt geen verandering. Als je mensen niet aanspreekt op hun gedrag, dan verandert er ook niks. Want het wordt genormaliseerd. Het is dan van, ja, maar ja, het is oké, weet je wel, dat ik dat doe. Maar dat is lastig om te doorbreken. Want als ik bijvoorbeeld op het station loop of wat dan ook, hoor ik ook jongens praten over met wie ze allemaal seks hebben gehad. Tuurlijk, ja, dat snap ik. En ik snap ook wel dat het als vreemde hè, misschien lastiger is om dat te doen. Maar je kan klein beginnen. Je kan in je eigen kring al beginnen. Hè? Dat als je bijvoorbeeld met je vrienden bent, met familie bent, dat je het daarin ook benoemt. Dus ja, het is net hoe groot je het zelf wil maken. Maar er zijn altijd kleine stapjes die je hierin kan maken. En dat je er af en toe gewoon even over hebt met elkaar. Van hoe kijk jij ernaar als je in zo'n situatie terechtkomt? Wat zou jij dan doen? Hè? Ik bedoel, ik denk dat mannen veel meer met elkaar hierover kunnen praten. Kijk, ik weet natuurlijk niet precies hoe mannen echt met elkaar communiceren. Mm-hmm. Maar ik, van wat ik heb gehoord, denk ik wel dat het meer mag. Dat je elkaar meer aanspreekt erop. Ja, dat denk ik ook wel. Maar is dat niet makkelijker gezegd dan gedaan? Tuurlijk, dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dit zijn ook geen makkelijke kwesties. Maar het weegt niet. Kijk, hè, dat wat er kan ontstaan. Hè, als je het hebt over bijvoorbeeld een verkrachting. Hè, seksueel geweld. Ik bedoel, wat weegt zwaarder dan? Het gesprek voeren, elkaar aanspreken of de verkrachting? Dus ja. Ik denk dat als we daar even naar kijken, dan denk ik wel dat de keuze snel is gemaakt. Ja, dat denk ik inderdaad ook. Een ander project waar je trouwens mee bezig bent geweest. Je meest recente is de fotoserie The Voice and Vision of Hindustani Women. Ja. Deze heb je gemaakt ter ere van de 150-jarige immigratie van de Hindostanen. Even voor de mensen die niet weten wat het is. Het is het 150 jaar Hindoestaanse immigratie. 150 jaar geleden zijn de Indiërs naar Suriname gekomen. Ja. Dat is eigenlijk even in het kort het verhaal. Maar ja, gekomen klinkt alsof ze vrij en blij zijn gekomen. Maar dat is niet zo. Ze zijn geronseld, ontvoerd, noem het maar op. En op deze wijze dus naar Suriname gekomen. En ja, ik wilde de fotoserie wilde ik creëren, omdat ik het belangrijk vond om ook hierin de stem van de vrouw te belichten. Maar vooral ook dat ze hun levenslessen meegeven aan de volgende generaties. Aan de generaties die er nu zijn. Ik heb vrouwen geportretteerd van de jongste was 9 jaar en de oudste was 80. Dus oh, wow. Er zitten echt verschillende generaties tussen. Ja, dus dat was wel echt heel mooi. Want iedereen heeft natuurlijk een ander perspectief, een andere visie op een bepaalde dingen. En ja, ik vond het heel mooi om ja, om dat te belichten. En wat ik eigenlijk ook daarin terugzag, was de rode draad was bij iedereen van ga voor je geluk. Ongeacht wat andere mensen zeggen. En dat is iets wat binnen de Hindoestaanse gemeenschap heel erg speelt. Van wat gaan andere mensen zeggen. Mm-hmm. En ik vond het heel mooi dat ja, dat toch iedereen, ook een meisje van 9 jaar, dat toch in essentie aangaf van je moet uiteindelijk doen waar jij blij van wordt. Ja, ja. En maar kijk, het is dat moeilijk denk ik voor 9-jarigen om te zeggen dit is wat Hindoestaans zijn betekent. Ja, klopt. Maar dat zal ze nog niet echt weten. Nou, jawel, toch wel hoor. Okay. Voor haar was het bijvoorbeeld van het bidden. Hè, bijvoorbeeld dat was voor haar iets van hè, wat ze daaraan kon koppelen. Of dat ze op Indiase dans zit. Hè, dat was voor haar, dat zijn voor haar koppelingen aan het Hindoestaanse. Dus ja, dat kon ze zeker wel goed verwoorden. Het is natuurlijk ook hoe je de vragen stelt. Maar nee, dat kon ze zeker wel. En dat was juist heel erg mooi. Want ja, op deze wijze, zij bereikt weer andere meisjes natuurlijk aan. Zij bereikt natuurlijk weer andere meisjes. En ja, dat vond ik wel heel mooi hierin. Ja. Zit er dan, zijn er dan ook overeenkomsten, wou ik zeggen, tussen wat een 9-jarige zegt en een 80-jarige? Ja, zeker. En dat is het volgen van je hart. Dat je dat moet doen waar je blij van wordt. Ik weet even niet meer zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd wat het verhaal was van de mevrouw van die 80 is. Mm-hmm. Maar wat ik wel weet is van kijk, zij had ook wel het een en ander meegemaakt. Dus, hè, ik bedoel, als je 80 bent, dan heb je ongelooflijk veel meegemaakt. En ja, je hebt ongelooflijk veel levenservaring. En dat is mooi dat ze dat dan deelt met een groter publiek ook. Zodat de jongere generaties daar ook iets uit kan halen en dat mee kan nemen. En dat vond ik heel belangrijk van deze fotoserie. Ja, want waarom is het dan belangrijk om verschillende generaties aan het woord te houden? Nou ja, omdat iedereen weer iemand anders bereikt, hè? Bepaalde generaties bereiken weer andere generaties. Misschien dezelfde of de generatie die na hun komt. En we leren ervan. Hoe meer we met elkaar praten en hoe meer verhalen we delen. Want verhalen, en daar ben ik ook een voorstander van verhalen vertellen. Het creëert verbinding. Het zorgt ervoor dat je daar lessen uit kan halen. En dat kan toepassen wat voor jou belangrijk is, hè? Het betekent niet dat je gelijk alle lessen wat er in een verhaal zit, dat je dat allemaal moet toepassen in je eigen leven. Maar ook al zijn het kleine dingen, dat kan je al meenemen daaruit. En dat vind ik heel belangrijk. Ja, want dit project gaat dan over Hindoestaanse vrouwen. Waarom vond je het zo belangrijk dat dan te portretteren? Nou, omdat ik dat niet eerder had gedaan. En ik vind het belangrijk om de stem van de vrouw en vooral de kracht ook van Hindoestaanse vrouwen te belichten. Omdat ik vind dat ze te weinig hun stem laten horen. Hindoestaanse vrouwen zijn toch ook wel vaak vrouwen die... ik denk niet eens alleen Hindoestaanse vrouwen, hoor. Want ik wil niet gelijk koppelen aan een bevolkingsgroep of wat dan ook. Laat ik het zo zeggen, vrouwen in het algemeen. Mm-hmm. Zijn toch wel wat... Wat stiller als het echt gaat om hun binnenwereld. Ze delen wel het een en ander met elkaar, maar ik denk dat op een groter podium het moeilijker is. Omdat je niet weet van wat je dan naar je hoofd geslingerd kan krijgen als je je verhaal deelt. Dat is overigens ook gebeurd tijdens deze fotoserie. Ik heb niet alleen positieve reacties ontvangen, maar ook minder positieve reacties. Omdat mensen dan zoiets hadden, ja joh, maar waarom geef je haar een podium? Want zij heeft dit en dit op haar kerfstok. En hè, bla bla bla. Dus dan zo zie je dan ook weer, hè, dat mensen weer oordelen hebben. Ze kijken niet, ze lezen niet het verhaal, ze kijken niet, hè, wat daarachter zit, achter het gezicht. Maar ze kijken alleen naar de buitenkant en op basis daarvan dan oordelen ze. En dat vind ik, om het zacht te zeggen, heel misselijkmakend. Want op deze wijze creëer je geen verbinding. En dat vind ik jammer, want dat heb ik volop wel ontvangen ook, hoor, dat soort reacties. Ja. Speelt cultuur dan ook niet een beetje een rol in die taboes? Dat bijvoorbeeld Hindoestaanse mensen over bepaalde dingen niet praten, omdat het nou eenmaal in hun cultuur zit. Ja, zeker. Ja, ik denk dat is sowieso zo, hoor. Kijk, het is ook heel snel van, je moet de vuile was buiten niet ophangen. Dus praat er niet over, dan bestaat het niet. Ja, precies. Ja. Bijvoorbeeld inderdaad, ja. Ja, dat is wel de kern daarvan. En dat is zo diep, dat zit er zo diep in. Dat krijg je er niet makkelijk uit. En je moet daar veel meer in investeren. Ja. Om die verhalen eruit te krijgen. Dus ja, er is zeker wel een taboe sfeer. En vooral de mentaliteit van wat gaan andere mensen zeggen. Ja, en dat is dus ook waarom je negatieve reacties kreeg. Ja, zeker. Maar daardoor weet ik ook dat ik op de juiste weg ben. Ja. Want op het moment dat ik dat soort reacties krijg, dan weet ik dat er triggers zijn. Zonder die negatieve reacties. Dat is ook mijn drive, is dat ook, hoor. De negatieve reacties. Ik krijg heel veel negatieve reacties. Over mijn werk en over de verhalen die ik deel. Ook over mijn eigen ervaringen. Maar I don't care. Want ik heb zoiets van, ik weet waarom ik het doe. Ik heb een doel. En op het moment dat er triggers zijn, weet ik ook dat er beweging is. En als er beweging is, van daaruit ontstaat er verandering. Heb je dan stiekem liever negatieve reacties dan positieve reacties? Nee, dat niet zozeer, want ik hou van de positieve reacties. Ja, maar dat snap ik, ja. Ja, want dat geeft me ook natuurlijk, hè, de drive. Maar ik zeg niet dat ik vind negatieve reacties... dat hoort er ook bij. Het gaat samen, hand in hand. Dat is ook het leven. Het gaat allemaal hand in hand. Verdriet en geluk gaan ook samen, hand in hand. Ja, maar ik zelf ben geen vrouw en niet Hindoestaans. Wat kan ik toch leren van deze portretserie, volgens jou? Ook daarin, hè, van wees jezelf. Wees trouw aan jezelf, aan je eigen gevoel. Ik denk dat het niet cultuurgebonden is. Gebonden is aan een bepaalde groep. Ik denk dat dat iets universeels is. En dat is heel belangrijk. Ik denk dat je dat eruit kan halen. Ja, zometeen gaan we het verder hebben over een ander probleem waar je veel voor inzet. Geweld tegen vrouwen, waar we het ook kort over hebben gehad. Eerst met muziek. Je wilde graag Put Your Records On horen van Corinne Bailey Rae. Waarom die? Ook al val je soms in het leven, je staat weer op. Leef je leven, daar gaat het om. Het was zo'n vrolijk nummer. En nu krijgt het een hele diepe betekenis. Ja, maar toch, dat is ook wel de essentie ervan. En ja, ik hoor dat, ik kan dat eruit halen. We gaan er naar luisteren. Dit is Put Your Records On. Don't need to worry. take. Pity for pity's sake. Some nights kept me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try any longer? Do what you want to. Girl, put your record. Put Your Records On hoorde je in de nacht van Omroep Zwart. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. In de studio zit nog steeds Mira Nankoe en zij wil met haar bedrijf steeds in stories taboes doorbreken en vrouwen empoweren. En dat doe je onder andere rondom het thema geweld tegen vrouwen. Je vertelde al eerder, dit heb je ook zelf meegemaakt. Ja. Ik heb wel het idee dat je er goed over kan vertellen. Hoe heb je dat geleerd? Wauw, hoe ik dat heb geleerd. Dat lijkt me niet makkelijk. Nee, het is zeker niet makkelijk. Ik moet zeggen, ik ben er een aantal jaar geleden mee naar buiten gekomen. In 2020 was dat. Mm. Dus dat is inmiddels 3 jaar geleden. Voor het eerst toen. Voor het eerst inderdaad, ja. En ik had er 11 jaar lang niet over gesproken. En ik moet zeggen dat ook daarin mijn onderneming, Stage and Stories, was daarin mijn drive om het te delen. Ik ben juist met dit soort onderwerpen bezig. Er zijn vrouwen die met hun verhaal naar mij toe komen en zich veilig genoeg voelen om dit met mij te delen. Maar ik vond het dan zo scheef dat ik dan zelf mijn verhaal niet heb gedeeld. En dat ik dat gewoon in mezelf heb gehouden. Dus ik vroeg mezelf af van hoe zuiver ben ik hier zelf dan in? Hoe maar waarom zuiver is dat scheef? Want nou ja, omdat ik het je eigen overtuiging. Ja, klopt zeker wel. Alleen, ik vind het belangrijk om mijn werk zo puur mogelijk uit te voeren. Dus dat betekent ook dat ik zelf ook mijn eigen verhalen mag gaan ownen. En dat wat er in mijn binnenwereld speelt, dat ik dat ook naar buiten mag brengen. Want die drang was er ergens wel, want ik liep er 11 jaar lang mee. En ik voelde me heel alleen daarin. Het was echt een last wat er op mijn schouders was. En ik heb toen besloten om mijn verhaal te delen op een groter platform. En dat heb ik toen gedaan. En eigenlijk van daaruit is het stap voor stap eigenlijk toen gaan rollen. Voordat ik mijn verhaal daar had gedeeld, heb ik het wel eerst in mijn eigen omgeving verteld. Omdat ook binnen mijn eigen omgeving dit niet bekend was of wat dan ook. En eigenlijk aan de hand daarvan besefte ik van ook door de reacties van dat het echt nodig is dat ik mijn verhaal deel. Maar niet alleen ik, maar dat meerdere mensen, zowel mannen als vrouwen, hun verhaal delen. Omdat anderen worden weer geïnspireerd daardoor. Ze voelen ook weer de power, de kracht om ook hun verhaal te delen. Om dat wat ze in hun binnenwereld speelt, om dat woorden te geven. En dat te uiten, want niemand zou met zo'n last moeten lopen. Zeker niet door iets wat jou is aangedaan. Vond ik heel belangrijk. Ja, want neem eens mee naar dat moment dat je het voor het eerst vertelde, als je dat nog weet. Hoe was dat? Was het bevrijdend? Het was bevrijdend, maar het was ook echt heel, heel eng. Doodeng, hè? Ja, ik was doodsbang. Ik had een kwartier geslapen, volgens mij, voordat ik mijn verhaal zou delen. Die nacht dus, had ik dus een kwartier geslapen. En ik was misselijk, ik voelde van alles. En het was echt al maanden, daarvoor was het al aan de gang. Op het moment zelf, ik voelde me echt heel zenuwachtig. Want ik dacht, mijn god, als dit naar buiten komt. Ik weet niet hoe mensen gaan reageren. Daarnaast, ik ben ook Hindoestaans, dus ik weet niet hoe de Hindoestaanse gemeenschap gaat reageren, is toch een taboe. En moet zeggen, ik heb hele lieve, warme reacties ontvangen. Heel veel warme reacties vanuit de gemeenschap, waar ik heel dankbaar voor ben. En ik hoop ook dat deze reacties die ik heb ontvangen ook teruggegeven wordt aan hen die nu naar buiten komen met hun verhaal. Dat vind ik heel belangrijk. Dat die liefde ook aan hun gegeven wordt. Maar het was echt doodeng. En op het moment dat ik het had verteld, op het moment dat het naar buiten was gekomen, nou, het was bevrijdend. Het was het meest enge wat ik heb gedaan, maar ook het meest bevrijdende wat ik ooit heb gedaan. Ja? Ja, zeker wel. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja, nee, dat begrijp ik heel goed inderdaad, dat dan heel bevrijdend voelt. Maar voor veel mensen is het praten over seksueel en huiselijk geweld nog best wel een taboe, hè? Juist voor veel vrouwen. Ja. Hoe komt dat, denk je? Nou ja, kijk, het is toch iets, hè? Er zit een schaamte op. Vaak geven dan... Ik hou niet van het woord slachtoffers. Daarom dat ik dat ook het liefst niet gebruik. Je hebt het ook over verkracht. Ja, ik heb het ook wel over overlevers in plaats van slachtoffers. Omdat ik vind dat... je overleeft een situatie. Ik vind ook dat in het woord overlever zit ook gewoon heel veel power. En ik vind het woord slachtoffer maakt iemand ook heel zielig of zo. Dus daar praat ik liever dan niet zo over. Maar overlevers van huiselijk geweld en seksueel geweld kunnen ook zichzelf, geven zichzelf ook vaak de schuld, hè, van een situatie. Je gaat het toch bij jezelf zoeken van, heb ik het misschien zelf opgezocht? Heb ik het misschien zelf gecreëerd, zo'n situatie? En los van schuldgevoelens, er zit schaamte op, hè? Schaamte om erover te praten, hè? Want wat gaan andere mensen zeggen? En mensen hebben ook oordelen. Mensen kunnen komen met goed bedoelde adviezen. Of hebben zoiets van, ja, maar weet je het wel zeker? Is dat wel echt zo gegaan? Ja, het zijn verschillende overwegingen die mensen kunnen hebben, waardoor ze het er niet over hebben. Ja. En dat maakt het heel pijnlijk en inderdaad heel moeilijk om te doorbreken. Ja, maar wat daar dan zo jammer aan is, is dat in 2020 ruim 1,3 miljoen van mensen boven de 16 slachtoffer werd van huiselijk geweld. 1,8 miljoen kreeg te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld. Nu weten we niet precies hoeveel daarvan vrouwen zijn, maar wel dat het een heel groot gedeelte is. Het is dus toegenomen, terwijl er juist zoveel over gepraat wordt. Ja, klopt. Kijk, het was over welk jaartal had je het? 2022. 2022, ja. Kijk, inderdaad, dat is waar, ja. Maar wat ik al zei, er heerst echt een... het is echt een groot probleem, is het, hè? Kijk, ik bedoel, als je ook naar de media kijkt, hè, je hebt het ook bijvoorbeeld... hoe vaak zie je wel niet dat er een familiedrama is geweest, hè? Ik bedoel, het woord familiedrama, ik vind dat ook... daar moeten we echt van af, van het woord familiedrama. Het is femicide, weet je? Op het moment, hè, dat we praten over familiedrama, is er een vrouw vermoord. Nou, ik weet even niet uit mijn hoofd van wat de aantallen zijn hier in Nederland, maar het is echt wel heel hoog. Volgens mij is het om de 8 dagen, volgens mij een aantal vrouwen, ik weet even niet meer uit mijn hoofd, maar in ieder geval, het percentage is heel hoog. Ja. En ik vind ook echt dat we het beestje bij naam moeten noemen. We moeten noemen zoals het is. Het is femicide. Veel mensen weten niet eens wat dat is. Kennen het woord niet. Hebben zoiets van, kijk, als je het hebt over familiedrama, het wordt daardoor heel erg afgezwakt. Hè? Van, oh ja, weet je wel, het was een drama in een familie en daardoor is er nu een vrouw weet je wel, dood. Het wordt allemaal zo zwak gemaakt. Terwijl we het echt gewoon moeten benoemen zoals het is. Want het is een groot probleem. Ja. En hoe kan ik dan als man mij hiervoor inzetten? Ja, wat belangrijk is dat je echt praat. Praat met je omgeving. Dus die bewustzijn moet vergroot worden. Hè? Het is een domino-effect. Zo kan je het eigenlijk zien. Hè? Op het moment dat één iemand erover praat, en je praat bijvoorbeeld in een groep met elkaar, hè? Of bijvoorbeeld één op één met iemand die dichtbij je staat erover. Het werkt als een domino-effect. Hè? De ene praat weer dan met die erover, en die praat dan weer met een ander persoon. Hè? En voordat je het weet, dan heb je een heel groot deel van de maatschappij die het over het thema heeft. En dat is alleen maar goed, want het bewustzijn moet hierin vergroot worden. En daar hebben wij elkaar bij nodig. Ik kan het bijvoorbeeld niet in mijn eentje veranderen. Nee. Jij kan het ook niet in je eentje veranderen. We hebben elkaar nodig. En daarom moeten we die verbinding veel meer met elkaar opzoeken. Nou, maar een groep begint wel bij een individu natuurlijk. Tuurlijk. Het begint altijd bij één persoon natuurlijk. En kijk, nu hebben jij en ik het er ook al met elkaar over. Hè? Ik weet niet hoeveel luisteraars er nu op dit moment zijn. Ik hoop dat zij morgen, als ze, hè, misschien gaan ze straks slapen, dat als ze morgen wakker worden en misschien met iemand erover kunnen gaan praten of wat dan ook, hè, of van de week, dat ze toch over dit thema hebben. Of, hè, even een vraag van, hoe denk jij hier eigenlijk over? Wat vind jij eigenlijk? Wat vind jij dat geweld is? Wat betekent eigenlijk geweld tegen vrouwen? Hoe ziet dat eruit? Want voor de een kan geweld tegen vrouwen alleen zijn, hè, dat je iemand slaan en dat je iemand slaat en schopt. Maar voor de ander kan het bijvoorbeeld alleen verbaal geweld zijn. Het hangt er ook vanaf, hè, van, ja, kijk, niet iedereen weet wat de betekenis van geweld is tegen vrouwen. Wat is dat? Hè? Wat is huiselijk geweld? Dus dat is ook belangrijk om het met elkaar daarover te hebben. Dat is die bewustzijn. Hè? Ja. Ja, Robert stuurde ook in de NPO Radio 1 dat hij laatst een slogan zag: I'm not beautiful like you, I'm beautiful like me. Ja. Is dat eigenlijk je boodschap? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ik vind dat een hele mooie, inderdaad, ja. Mira, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. Maar je sluit nog af met een laatste nummer. Je wilde graag Have I Told You Lately horen van Van Morrison. Waarom die? Ja, het is een nummer die heel dicht bij mijn hart staat. Omdat ik, echt persoonlijke redenen ook. Maar ook vooral nu in... ik denk dat het belangrijk is dat we veel meer tegen elkaar zeggen. Dat we van elkaar houden. Dus ik hoop dat morgen, dat we dan tegen de personen van wie we houden, om wie we geven, dat je dan zegt van ik hou van je. En dit beteken jij voor mij. We gaan er naar luisteren. Mira Nankoe van Stage & Stories. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Dank je wel. You lately that I love you. Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my trouble, that's what you do. All the morning sun and all its glory raises day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter, you can make it better, ease my troubles, that's what you do. The love is divine, and it's just in its mind like the sun. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. Fill my life with gladness. take away my sadness. Is my trouble, that's what you do. NPO Radio 1. 3 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse bevolking blijft groeien, maar minder snel dan de afgelopen jaren, zegt het CBS. Er zijn nu bijna 18 miljoen inwoners en het duurt naar verwachting tot 2037 tot de 19 miljoen wordt bereikt. Hoewel de groei langzamer gaat, blijft het aantal inwoners stijgen door migratie en doordat mensen steeds ouder worden. Ook het aantal geboortes neemt de komende jaren toe. Nu overlijden er jaarlijks meer mensen dan dat er baby's worden geboren. Maar vanaf 2028 zal er jarenlang een geboorteoverschot zijn. Na 2039 neemt het aantal sterfgevallen weer de overhand, verwacht het CBS. Guyana en Venezuela zijn vastbesloten hun grensconflict op een vreedzame manier op te lossen. Dat zei president Ali van Guyana na overleg met zijn Venezolaanse ambtgenoot Maduro. Die heeft nog geen verklaring afgelegd. De landen hebben ruzie over een olierijk gebied dat het grootste deel van Guyana beslaat en dat door beide landen wordt geclaimd. Het grensconflict speelt al eeuwen, maar is onlangs weer opgeleid. De presidenten spraken elkaar in het eilandstaatje St. Vincent en de Grenadines, dat in het conflict bemiddelt. Binnenkort praten ze in Brazilië verder. De supermarkten zijn blij dat er voorlopig minder streng wordt gecontroleerd op de regels rond wegwerpplastic. Gisteren maakte staatssecretaris Heijnen bekend dat de regels, zoals een heffing op plastic verpakkingen, wel blijven bestaan, maar dat er niet wordt gehandhaafd. Het volgende kabinet moet beslissen hoe het verder gaat. Supermarktorganisatie CBL zegt blij te zijn dat de staatssecretaris inziet dat de heffing op dit moment onvoldoende werkbaar is. Maar milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux gaat een handhavingsverzoek indienen om toch controles af te dwingen. Het weer. Vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 3 tot 6 graden. Daarna een droge dag met in het westen geregeld zon. En het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Voor als je net inschakelt, welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Het vorige uur ging ik in gesprek met Mira Nanku en zij wil met haar bedrijf Stage and Stories taboes doorbreken en vrouwen empoweren. Wil je er nou middenin of wil je het graag nog een keer beluisteren? Dat gesprek vind je later vandaag terug in je favoriete podcast-app. Zoek daarvoor op De Nacht van. Maar nu eerst is het weer tijd voor Spoken Word. Dus ik geef het woord weer aan onze vaste woordkunstenares Esmee Usmani. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Usmani en ook deze week ben ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 te horen met een spoken word bijdrage die ik op maat heb geschreven. Met deze week een bijdrage wat een verlengstuk is van het thema van deze uitzending, namelijk de kracht van vrouw zijn. En de spoken word bijdrage deze week is eigenlijk gewoon een ode aan al die sterke en moedige, krachtige vrouwen. Mooie vrouw van de wereld, het is niet je onrust, maar je kracht. Dat je steeds opnieuw laat zien dat je sterker bent dan dat je dacht. Met een hoofd vol plannen en een hart vol avontuur dein jij niet terug voor onbekend. Je mening oprecht, zonder censuur. Dappere vrouw van de wereld, jij geeft je dromen gehoor. Want het leven speelt zich af tussen al jouw twijfels door. Verwachtingen soms anders en het dragen dat vergt moed. Hoe jij dingen soms anders wilt dan hoe je ze nu leeft en doet. Eerlijke vrouw van de wereld, zo trots hoe jij de dagen draagt. Met je armen wijd open staat altijd voor iedereen klaar. Jij kleurt zoveel verhalen gewoon door wie je bent. En hebt genieten tot een kunst verheven. Bent hier en nu in het moment. Sweet baby girl, what do you know about business? It's business, it's business. Just smile and sing. Everything's gonna be alright. to this life than my blonde hair, my body, my business. Your thoughts on beauty, they broke me, 'cause I was told I was ugly. Meijer hoorde je op NPO Radio 1 met This Is Business. Haar nieuwste nummer is vanaf vandaag te streamen. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar een aflevering van Docs, een podcast van de NTR en VPRO. De bomen van Lemaire. Cultuurfilosoof Ton Lemaire ziet bomen als iets onmisbaars en schreef er daarom een boek over. En podcastmaker Martin Minkema zocht hem op in Frankrijk, waar Lemaire vertelt hoe zijn fascinatie voor bomen is ontstaan. Dit is Docs, de bomen van Lemaire. Even weg uit het boomarme Nederland richting bosrijk Frankrijk. Nou ja, boomarm Nederland, dat valt in verhouding nogal mee hoor. Nederland was het meest arm aan bos rond 1900. Toen was maar 4% van de Nederlandse oppervlak was bos. Dat was geloof ik het laagste van Europa. Inmiddels is het 11%. Ja, dit is Ton Lemaire. Dat is dus een positieve ontwikkeling. Cultuurfilosoof en antropoloog die ik nu ga bezoeken. Al is dit een minderheid in Europa, als je het vergelijkt met Duitsland, waarvan ongeveer 30% bos is, in Frankrijk 28%, en Oostenrijk 40%, en Finland ja, 70%. 70, hè, toch? Ja. Dat is inderdaad het hoogtepunt. Dan is het nog maar weinig. Juist. Er kunnen niet genoeg bomen zijn voor Lemaire. Zijn nieuwste boek gaat erover. De titel is Bomen en bossen, met als ondertitel Bondgenoten voor een leefbare aarde. Ik heb gekozen voor bondgenoten om te laten zien dat we zijn bondgenoten in de strijd voor het overleven. En we hebben ze nodig. En dit is een boemeltreintje in de Dordogne. Ik reis aan de vallei waar Lemaire woont, midden tussen zijn eigen bomen. Het zijn er honderden. Maar in feite is het hier een en al boom. Alleen al langs het spoor zie ik zoveel bomen voorbij schieten, dat kunnen die Franse spoorwegen nooit allemaal bijsnoeien. Hoor je hoe de takken en de bladertrossen tegen de ruiten kletsen en zwiepen? Al dat snel groeiende groen geeselt de trein. In het kleine, oude stadje waar ik aankom, alweer gelegen midden tussen de bossen, is net zo'n Frans marktje aan de gang. De hoop tegen de herfst en de hele rijke oogst van de zomer ligt hier in overvloed. Fruit, volle tomaten, al die kaarsjes, de kastanjehoning, met in het centrum, in het midden van dat alles, het café. Franse kan het niet. En toen ze dat toch. En vanaf mijn koffie kijk ik omhoog naar boven, de heuvels in. Daar liggen de grote wouden. Daar ga ik straks lopen met mijn rugzak. Naar dat dal verderop. Het dal van Ton de Mer. En hij woont dus echt afgelegen. Hè? Je kan hier uren wandelen zonder iemand tegen te komen. Maar als je kijkt met de blik van de geschiedenis, dan loop je hier in een file. Want velen gingen me voor. 10.000 jaren geleden, de Neandertalers al, en ook de Cro-Magnon-mens, waarvan hier om de hoek voor het eerst resten en grottekeningen zijn gevonden. Dit is stokoud landschap. Hier lijkt niks veranderd. Denk ik nu nog. Maar Lemaire zal me straks uit die droom helpen. Hier is nergens wildernis. Met deze woorden. Dordogne is helemaal geen wildernisgebied. Dat lijkt wel zo, maar het is een oud cultuurlandschap. Dordogne is al heel vroeg in cultuur gebracht. En vanaf 1850 heeft Dordogne gekend, zoals veel delen van de rest van Frankrijk, de zogenaamde exode rural, oftewel de landelijke uittocht van boeren die weggetrokken zijn omdat er geen werk was, die naar de aangezogen werden door de industrie in het noorden. Het platteland is ontvolkt in de loop van de jaren, heeft nog een klap gekregen extra in de Eerste Wereldoorlog, toen er ongeveer 1,5 miljoen Fransen gesneuveld zijn, maar van driekwart uit het platteland, ook van het Dordogne, soms een vader en twee zonen uit één gezin. Dus de bevolking is enorm teruggelopen. En de landerijen en ook de wijngaarden die niet meer konden bijgehouden, die zijn allemaal verwilderd. Dus een groot deel wat je nu ziet is een verwilderd secundair bos gegroeid op verlaten akkers. Dus het is geen wildernis. De wildernis vind je in de bergen hier en daar nog een beetje. Maar echte wildernis bestaat nergens in Frankrijk, net zo min als in Nederland. Maar hier weet ik nog van niks. Hier hoor je me lopen en ik voel me nieuw in het landschap en zie vlinders uitbundig dansen in de berm. Daarachter woudreuzen en kreupelhout, grote rottende boomstammen en ondoorzichtig struikgewas waarin. Hoor je dat? Iets bewoog, vlak naast me. Iets heel groots. De herten, daar moet je voor oppassen in dit jaargetij. Kom niet tussen vechtende mannetjes met hun vlijmscherpe geweien. En wanneer komt er dan hulp langs? De volgende wandelaar. Maar dan is daar de boerderij van Lemaire. Eeuwenoud, met blauwe luiken en uitbundige klimop. Romantischer kan je niet wonen. De filosoof ontvangt me op het houten terras voor zijn deur, waarnaast een grote vijgenboom staat. Het krioelt er van de bijen en hoornaars. Hij leeft hier met hond Sita, met een ruige koppie waarvan het haar over de ogen valt. Lemaire, een vroege tachtiger, is mager, pezig, vriendelijk, maar altijd kritisch alert op domme uitspraken en onwetendheid. Hoeveel bomen heeft hij hier eigenlijk? Och, ik heb geen idee, zeg. Dat is niet wat je zou tellen? Of? Nee, ik kom niet op het idee. Maar dat zijn er altijd meer dan je denkt. Per hectare staan er honderden en honderden. Kan de mens een boom bezitten? In strikte zin niet. Dan heb je gelijk. We kunnen eigenlijk nooit, net als Indianen ook zijn, dat is een mooi citaat, dat we kunnen de aarde niet bezitten, we kunnen de lucht niet bezitten. En zo kunnen we bomen ook niet bezitten. Het is belachelijk dat je het bezit. Je bent er hooguit een tijdje eigenaar van. En je mag het dan gebruiken, officieel. Maar ik doe dat hier niet. Ik heb hier een paar hectare grond en grotendeels bebost. Ik oogst alleen de dode bomen en de takken die worden afgestoten door de wind enzovoort. Omdat ik inderdaad hout stook. Waar zijn we hier eigenlijk? In Frankrijk, in Zuid-Frankrijk, begin van Zuid-Frankrijk. De Dordogne, overigens heel bekend in Nederland, omdat er veel Nederlanders wonen. Het is wel eens de achtertuin van Nederland genoemd. Wel een mooie achtertuin. Ja, zeker. Nee, het is een heel aangenaam, lieflijk landschap. En dus veel bomen en weiland. En licht heuvelachtig. Met veel beekjes en rivieren. Die overigens nu tamelijk laag staan. Of zelfs droog staan door de droogte. De verandering van het klimaat merk je hier natuurlijk ook. Ik denk het wel. Het is vaak moeilijk te zeggen of het nou door de verandering van het klimaat komt. Of dat fluctuaties zijn in het weer zoals die altijd geweest zijn. Hè? Want nog geen gebrek aan insecten heb ik die dingen. Aan dieren. Het is krioeltje van het leven op jouw terrein. Ja, het is een heel rijk gebied met heel veel planten. Met heel veel zoogdieren ook. Herten en reeën en vossen en zo. En dassen. Maar ook insecten. Maar of het nou meer is dan elders. Of dat het meer is dan vorige jaar durf ik niet te zeggen. Het is een warme zomer. En sommige soorten zullen daar inderdaad bij gedijen. Vooral insecten houden van warmte natuurlijk. En toeval is dat hier tegenover mij een vijgenboom staat. Helemaal vol met vijgen. En daar komen dus heel veel insecten op af. Het is net het geluid van een snelweg, zoveel herrie. Ja, dat vind ik wel een rare vergelijking. Laat ik dat zo. Beledigend vind je dat eigenlijk? Voor de insecten wel, ja. Lumière is geboren in Rotterdam in 1941. Een stadskind dus. Maar niet voor lang. Ik ben op mijn zevende verhuisd naar een dorp in Limburg, tussen Roermond en Weert. Baaksum heet dat. Ja. Waar mijn vader toen stationschef werd van een klein stationnetje. En daar ben ik opgegroeid. En tegenover ons huis lag een laan van grote paardenkastanjes. En dat zat vol met vogels. En in mei bloeien die zo mooi. En ik weet nog goed dat ik daar tot mijn veertiende helemaal niet veel aandacht aan besteedde. Ze waren er gewoon. Maar dat ik een keer op een bepaalde, ik denk dat het een meiochtend was, een sprankelende meiochtend met koerende duiven en er zat zelfs een wielerwaal, dat ik naar buiten keek en dat ik ineens bevangen werd door een groots gevoel. Dat ik me opgenomen voelde in de natuur. En het brandpunt daarvan waren dus die bomen. Dat is me altijd bijgebleven. Was ik ongeveer 14 en vanaf dat moment ben ik dus helemaal verslingerd geraakt aan de natuur. Die laan is er nog helemaal. Oh ja? Met die bomen ook nog? Ja, die bomen zijn inmiddels van 150, denk ik. Gelukkig hebben ze niet gekapt. Ja, gelukkig, gelukkig. Dat is een vast punt. Ik heb bij andere mensen later gemerkt, vooral in geschriften of in gedichten. En het speelt in mijn laatste boeken, komt het ook even aan de orde. Hetzelfde verhaal, dezelfde ervaring. Dat meerdere mensen dat hebben gehad. Het is helemaal niet uitzonderlijk. Maar het komt vooral in de jeugd voor. Het komt vooral voor als je jong bent. En het komt zeker voor bij mensen die potentieel natuurgevoelig zijn. Onder andere bij bepaalde dichters. Dus ik ben het tegengekomen bij anderen. Met name in boeken. Ton ging studeren filosofie en culturele antropologie. En werd eind jaren 60 op slag bekend met zijn eerste boek, De Tederheid, waarin hij de kwetsbaarheid van de liefde onderzocht en de onmogelijkheid om de ander echt te kennen. Hij behoorde tot de groene pioniers, probeerde biologisch te tuinieren, doseerde intussen cultuurfilosofie in Nijmegen, maar is Nederland meer dan 30 jaar geleden ontvlucht. Nou ja, ik ben naar Frankrijk gegaan om, in eerste plaats omdat ik al lang francofiel was, zoals het heet. En ik ben getrouwd geweest met een vrouw die was lerares Frans. Dus allebei hadden we een zwak voor Frankrijk. En zijn we heel vaak op vakantie geweest in Frankrijk. De ruimte, de vrijheid, de rijkdom van de natuur. Bij fietstochten bijvoorbeeld, dan was je aan het fietsen. En zodra je over de Franse grens kwam, zag je de orchideeën in de bermen staan. Voor Nederlander helemaal sensationeel. En dat bracht toch de fantasie om me ooit in Frankrijk terug te trekken. En toen hebben wij de kans gekregen om een boerderij te kopen in het oostelijk deel van Brabant. Allebei zijn we daar vol enthousiasme begonnen grote tuin aanleggen en heel veel bomen planten. Veel fruitbomen. En alles zoveel biologisch natuurlijk. En dat ging allemaal prima, behalve de omgeving. Daarin waren wij een volkomen buitenbeentje. En voelden we ons slecht begrepen. Maar bovendien trof wij het slecht, omdat we net in de marge van niet ver van de pil af zaten. Dat wil zeggen, met een grote concentratie van varkensstallen, stinkende nertsenfarmen en konijnenfarmen op reukafstand. Bovendien, als klap op de vuurpijl, bleek er op 12 kilometer afstand een groot militair vliegveld te zijn, net over de grens. Er kwamen dus rustig 10, 15, 20 straaljagers en bommenwerpers laag over ons huis. En ik ben uitermate geluidgevoelig, dus er was werkelijk om gek van te worden. Ik ben toen heel erg dus vastgelopen in ons project. Hè. Tegelijkertijd had ik in mijn colleges op de universiteit, hield ik me erg bezig met de zogenaamde utopische traditie. Dus de traditie vanaf de 18e eeuw van het dromen van een ideale maatschappij. En het laatste hoofdstuk in dat hele verhaal, dat was de ecologische utopie. Ik was ook lid van verschillende actiegroepen. En mijn grote droom werd toen een ecologische commune. Dat was een droom die mij steeds sterker werd om me terug te trekken van deze maatschappij, die ik ervoer als zijnde op een doodlopende weg. En dat vind ik nog steeds. In Frankrijk precies hetzelfde. Alleen heb ik als het ware 20 jaar meer respijt, omdat hier meer ruimte is. Voordat de grote klap valt. Die is nu bezig te vallen. Maar goed, alles bij elkaar was ik dus vastgelopen. Niet alleen in mijn privéleven, in mijn ervaring. Maar voor mij is er geen scheiding tussen mijn bezig zijn met filosofie en antropologie en de praktijk. Dus ik kwam op beide vlakken in een crisis. Ik werd dus overspannen. Hoe dan ook, ik ben uiteindelijk afgekeurd en voelde mij ontzettend bevrijd dat ik weg kon uit Nederland. Dus ik ben gevlucht naar Frankrijk. En ik heb het geprobeerd om mijn droom enigszins in praktijk te brengen. Heb ik ook gedaan, maar met een vriendin, een nieuwe vriendin, want ik ben toen ook gescheiden. Dus ik heb toen een paar hele moeilijke en vreemde jaren meegemaakt. Maar niet als een groep, want het is ontzettend moeilijk om een groep op te zetten. Want altijd gaat het vroeg of laat mis door gebrek aan geld en door relatieproblemen. Dus daar heb ik mijn illusies. Ik heb een hoop illusies verloren. Maar dit is dus wat er nog over is van mijn aanvankelijke utopische droom. Dat ben je zelf. Dat ben ik zelf en daarom ben ik gaan schrijven. Ik heb een deel van mijn overspannenheid, een deel van mijn frustratie heb ik kunnen afreageren in mijn boeken. Om dan in mijn gevoel toch mijn boodschap uit te dragen. Dan komt het op neer in feite. Hier vanuit Zendal schreef Lemaire boeken, veel boeken over vogels en andere dieren, over paddenstoelen, maar ook over de wereld van de wandelaar. En over ons hoogmoedige geloof in de techniek als schijnoplossing voor alles. En nu verschijnt zijn 21ste boek over bomen dus. Nou ja, kijk, wat me erg interesseert, wat heel centraal staat in heel mijn werk, is de verhouding natuur-cultuur. Dat is een beetje het spil waarom alles draait. En in dit geval met planten, dus bomen. En dat ik ook voortdurend laat zien de diepte van de tijd die aan ons vooraf gaat. De rol die bomen gespeeld hebben in onze eigen geschiedenis, hè? Cultureel en mentaal. En dus niet schroom, om het zo te zeggen, om ook me bezig te houden met archeologie en prehistorie. En dan kom ik automatisch terecht bij de vergelijking met oude culturen die ons zijn voorgegaan, dus de antieke Grieken en de Romeinen, wat ze betekend hebben in mythologie en dergelijke. En in het volksgeloof. Het was bomenverering, hè? Of zeg ik het dat niet goed? Is dat bomenverering. Boomverering kwam overal op de wereld voor. Ook in Europa en ook in Israël. Het geloof in de wereldboom, dat het hele universum een soort boom is, waar wij ook op betrokken zijn, dat vind je in alle mythologieën van de Germanen en de Kelten. En ook nog bij de Romeinen en de Grieken. Zullen we een voorbeeld bij de wortel nemen? Of was het enkel die bomen die er stond waar mensen naartoe gingen? Voor een deel weten we dat helemaal niet. Ja. Maar de oudste vermelding in Griekenland, dat is de eik in Dodona in het noordwesten van Griekenland. Dat is een plek waar er ook een groot theater omheen is. En ruïnes van de plekken waar de priesteres, want er woonde priesteres bij die boom. Die moesten de geluiden die boom maakte wanneer de wind doorheen kwam, moesten die interpreteren. Want die boom was toegewijd aan de hoofdgod Zeus, die de Romeinen Jupiter noemden. En daar zou de stem van de godheid uitklinken. De avond valt. Die valt steeds vroeger hier. De herfst nadert. We zitten op het terras. De snelweggeluiden rond de vijgenboom zijn geluwd. Zeg, kan ik je plezier doen met een drankje? Zelfgemaakte notenwijn. Oh, heerlijk. Ik ga het even pakken en dan moet ik een lampje mee. En heel in de verte horen we onweer aankomen. Ja. Proost, hè? Proost. Op de Dordogne, zou ik zeggen. Op de Dordogne. En burlende herten. Ja, dat is de eerste. Ja. Jij komt bijna op gang. Ziet hè, ben je het doen? We zien elkaar nauwelijks meer. Het is nu heel erg donker. Praten ook minder, want eigenlijk gaat het steeds meer om de geluiden om ons heen. De natuur neemt dit over. Hoor je trouwens dat geluid? Ja, zit. Weet je wat er is? Zeer waarschijnlijk een das. Is dat een das? Ja, een das maken heel veel vreemde geluiden. Wat vind je ervan als we zo naar bed gaan? Ja, komt hier. Maar die nacht kan ik niet slapen. De donder zit niet door, maar de burlende herten lijken steeds dichterbij te komen. En onder het dak, ergens pal boven mijn hoofd, schuilt iets wat zich helemaal niets van mij aantrekt. Als mens ben ik hier te gast. Maar de volgende ochtend, in het felle, nuchtere zonlicht, is de greep van de natuur weer een stuk losser. Wat 's nachts toverachtig leek, is nu helder en doorzichtig. En zo staat de westerse mens nu ook tegenover de bomen. Vroeger stonden die symbool voor het mysterieuze en wijdvertakte leven zelf. De levensboom of wereldboom. En in en bij heilige bomen leefden nimfen en andere wezentjes die in direct contact stonden met de godenwereld. Die boom kapte je niet. Die moest je vereren. Totdat het monotheïsme er intrede deed en de heilige bomen hun status verloren, werden gekapt. Het kappen van de levensboom of de wereldboom is in wereldhistorisch perspectief gezien heel uniek. En dat heeft weer te maken met de opkomst van het monotheïsme. En dat is door het christendom overgenomen. En heeft geweldige consequenties. Dat christenen, waar ze komen in Europa, bij hun bekeringen, de bomen gaan kappen. Dat wil zeggen de heilige bomen. Dus met andere woorden, de goden die in die boom zitten, en die boom die moet je vereren en zo. Nee, er is één god en die schiep die boom, maar die zit niet in die boom. Nou ja, inderdaad. Godheid trekt zich als het ware terug uit de natuur. De natuur wordt iets neutraals. En die mag daarom ook door de mensen ook beheerd en beheerst worden. Dus de komst van die vreemde god, oorspronkelijk, hè, die dus door de missionarissen wordt geëxporteerd naar het noorden, die uit zich in het kappen van de bomen. Het kappen van de vereerde bomen, onder andere dus, zoals je wilt, want je bent een Fries in Dokkum. Ja. En de Friese die pikte dat niet. Nee. Moet je voorstellen, komt er een vreemdeling. Bonifatius. Komt Bonifatius. Ja. En die komt met een groot gevolg naar Dokkum. De meeste van die heilige bomen zijn eiken. En dan komt hij dus in Friesland en dan komt er dus een vreemdeling die zegt, wat jullie geloven is flauwekul. Hier, dit is de ware god. En die Friezen die zijn er niet mee eens, dus die maakt hem een kopje kleiner. Maar uiteindelijk zijn de Friezen ook bekeerd. Ja. Maar vergeet niet wat een rol speelt. Hoe noordelijker in Europa je komt, hoe later de kerstening doordringt. Dat proces heeft wel 1000 jaar geduurd, of al langer nog. Ja, de kerstening begint al in de 2e, 3e eeuw na Christus. Ja. En die begint vanuit het zuiden. En komt pas in de 14e, 15e, 16e eeuw in de Baltische landen en in Scandinavië. Dus dat gaat heel langzaam. Wat zijn de gevolgen daarvan? De gevolgen zijn dus dat de natuur vrijkomt voor menselijke ingrepen, menselijke beheersing. En dat het een van de bouwstenen is geweest voor wat in de moderne tijd, dus in de 16e, 17e eeuw, dus het begin van de moderne tijd, mogelijk is geworden door de opkomst van de moderne natuurwetenschappen. Dus een, ja. En dan de industrie. Die revolutie is nodig geweest opdat in de moderne tijd de mens zichzelf de koning van de aarde waant. En dat probeer ik dus te bestrijden op allerlei manieren. Omdat met name dankzij de natuur, dankzij de ecologische crisis, de milieucrisis en de ecologische crisis, daarvan hebben we dus inmiddels de wrange vruchten ook en de keerzijde mee kennis gemaakt. En dan neemt Ton me mee op wandeling. Hij wandelt graag en veel, schreef er dus ook veel over. Want als wandelaar kijk je anders. Maar het is ook oefening om lenig en sterk te blijven. Honsita rent vrolijk mee. En je kan een flinke wandeling maken hoor, over het terrein van de meren. Fransen wandelen niet zoveel. Tenminste, mensen op het platteland. De twee voornaamste redenen waarom, wat voor relaties ze nog hebben voor, met bos, met dit bos, dat is de jacht en het verzamelen van paddenstoelen. Fransen die verzamelen fanatiek paddenstoelen. Dit jaar is een slecht jaar omdat het zo droog is. Maar daarom gaat iedereen, althans iedereen, veel mensen gaan zoeken naar paddenstoelen. Dat is een concrete band die ze hebben met het bos. Omdat Fransen natuurlijk dol zijn op lekker eten. En dan de jagers. Van ouds hebben de jagers natuurlijk een levende band met de natuur via het achtervolging en het doden van dieren. Dat kan ik erop zeggen. Ja, ik hoor ze. De jagers. Maar ze zijn ver. Doel van Ton is zijn favoriete boom. Zijn boom bij de bron. Kijk, hier is de... Oh, kijk, hier. Hier is de bron. En helaas staat hij nou droog, maar het is de mooiste plek van mijn terrein, vind ik. We zien inderdaad een bron. We zien de helling die loopt vrij steil af. Je hebt een bron waar geen water in zit, trouwens, nu. Ja, we zitten een hele droge zomer. We hebben een hele droge zomer gehad. Ja. Het is de eerste keer dat ik meemaak dat hij helemaal droog staat. En dat is jammer, want kijk, hier komt de bron. Hier komt dus water uit de helling gesijpeld. Ja. En daar, begin, staat hij meestal het diepst. En daar put ik meestal elke dag een litertje water voor koffie en thee. En pal boven je bron hangt een schitterende, schitterende boom. Ja, het is een met allemaal vertakkingen. Een heel bijzondere boom. En, het is een haagbeuk. Dat is een soort die in Nederland niet zoveel voorkomt. En hier tamelijk algemeen is. Die houdt van wat een beetje vochtige bodem. Ja, nu is het allemaal droog, maar het is een vochtige boom. Die houdt van valleien. En die is lichtelijk zeker 150 jaar, misschien wel 200 jaar. En die heeft nou hele lange scheuten gevormd. Enorm lange scheuten. Zijtakken dus. Maar die, dat is het gevolg van het feit dat het eigenlijk een boom is die al heel lang geleden geknot is. Maar van het knotten op een gegeven moment is verwaarloosd. Ja, hij hangt erg over naar één kant. Ja, maar met allemaal doodlopende punten, alle kanten op. En met de wilde knottakken hangt ze zo over. Het komt nog eens meer voor dat bomen en poelen en bronnen bij elkaar voorkomen natuurlijk. Ook domweg, omdat die hier ook zijn water putten. Ja. Een boom heeft wel honderden liters per dag nodig, hè, in de zomer. Ja, het is imposant. Het is een heel bijzondere plek. En ongetwijfeld is dit een oude plaats. Bovendien moet je weten, dat is mij verteld, hier is pas in deze streek rond 1970 waterleiding gekomen. Dus hier hebben de boeren, wel in het huis waar ik woon, en ook de boeren, daar ligt nog een huis, dat zie je dan niet, kwamen hier, en dat huis ook, drie mensen putten hier hun water uit deze bron. Tot 50 jaar geleden? Tot inderdaad 50 jaar geleden. De haagbeuk, hè? Behoort de haagbeuk ook tot de heilige bomen? Meestal, dat zijn eiken of lindes. In enkele gevallen ook de haagbeuk. Hij behoort tot bomen omdat die ook groot en imposant worden, die heilig werden bevonden. En wat deden de mensen ermee? Nou ja, wat ze ermee deden was in ieder geval de handen van afhouden. Althans, niet kappen. Ja. En erheen gaan en in veel gevallen, wanneer ze een of andere aandoening hadden of een ziekte, delen van hun kleren, een lap of zo ervan, op de boom hangen in de hoop dat die boom de aandoening zou overnemen. En in sommige gevallen wordt er een spijker ingeslagen. Dat zijn dus in zekere zin magische gebruiken geweest. Om vanuit de gedachte, die boom, die is heilzaam en die staat in contact met het mysterie van het leven, bij wijze van pelgrimeren. Ze pelgrimeren er naartoe. En daarom is het niet toevallig dat in de middeleeuwen met name, of na de middeleeuwen, werd er een kruis opgeplakt of werd er die toegewijd aan Maria. Ja. Vond er een soort kerstening plaats van de boom. Missionarissen proberen op die manier de oude boomcultus, de restanten daarvan, uit te roeien of in ieder geval te assimileren aan het christendom. Zeg maar, als mensen hier tot 50 jaar geleden van de omtrek hier naartoe kwamen om het water te halen, hè, heel belangrijk, kan ik me voorstellen dat deze boom ook een speciale betekenis had voor die... Dat zou best kunnen, dat weet ik dus niet. Maar je hebt geen spijkers in gevonden in deze boom? Nee. Nee, dat weet ik dus niet hoor. Nee. Of het een speciale betekenis, ook in die zin, het had in ieder geval een belangrijke betekenis, omdat het hier water was. Ja, je kunt het de boom niet vragen. Als hij het al zou weten. Ik bedoel, kun je een boom echt kennen? In de zin van weten wat het is om een boom te zijn? Nou ja, dat is de vraag. Ook daar schrijft Lumière over. Ik kan er niet op ingaan, want daar gaat een deel van mijn boek over natuurlijk. Ja. Ik kan er moeilijk op ingaan. Dat is de grote Hoezo? Vraag. Waarom kan je er niet op ingaan? Nou, ik zal er nu iets over zeggen. Ja. Maar het is inderdaad de vraag. Nou, sommige mensen denken wel dat ze dat voelen wat er in een boom omgaat. En die knuffelen bomen. Er zijn mensen die hebben een bepaald gevoel. Die voelen de energie van een boom. Ja. Ik voel dat niet. Maar er zijn mensen die dat voelen. En ja, ik heb geen reden om aan te twijfelen dat ze dat niet voelen. Het kan zijn dat ze zich ook aanstellen in zekere zin. Het kan zijn. Ik kan er niet over oordelen. Maar in de oudheid werden bomen natuurlijk gepersonifieerd. Het idee dat er een wezen inwoonde, bijvoorbeeld een elf of een vee. Dus er waren verschillende kleine godheden, van minder belang dan de grote goden, die in bomen of vlakbij bomen woonden. Dus die was dus een personificatie van de boom, de boomgeest. Die ook doodging of verjaagd werd doordat de bomen gekapt werden. Maar als je dus verdiept in of je een boom ooit kunt kennen, dat wil zeggen wat het betekent om een boom te zijn, dat is een grondvraag. Dat is een basisvraag voor de biologie en voor mensen die, zoals dichters bijvoorbeeld, pretenderen dat ze toch een gevoel voor die boom hebben. Dat kan ik erover zeggen. Niet genoeg misschien, want ik ga er in mijn boek nog verder op in, hoor. Uit het boek Bomen en Bossen van Ton Lemaire, deel van een gedicht van Vazalis. Appelboompjes. Op een recht, zwart kousenbeen, dunne rokjes opgeheven, dansend in de vroege regen en de tuin voor zich alleen, staan twee jonge appelbomen, het witte bloed omhoog gestegen, vlinderhoofden wijd omgeven door hun allereerste dromen. Met hun smalle voet in het gras, ingetogener en lomer, staan zij later in de zomer na te peinzen hoe het was. Nee, dat is namelijk ook, noem maar niet voor niks de dichters, als een bepaalde categorie mensen die meer dan de meeste andere mensen in de samenleving mogen zich proberen te verplaatsen in andere wezens en in bomen en zelfs in stenen. En die dus een dieper contact met de wereld hebben, met de werkelijkheid hebben. En die dus een ervaring die totaal vreemd is aan ons natuurwetenschappelijke wereldbeeld. Want dat is nog een ander element in mijn boek. De spanningsverhouding die er bestaat tussen de wetenschap, de natuurwetenschap en ook onder andere de biologie. En aan de andere kant de dichterlijke ervaring van de wereld. En met name ook van bomen. Je bent wetenschapper, hè? Er zit ook een dualiteit in jezelf? Ja. Ja, dat kan ik volmondig beantwoorden. Ja. Er zit een dualiteit in mezelf, omdat het namelijk, vind ik zelf, de dualiteit is die in heel onze samenleving aan te treffen valt tussen een natuurwetenschappelijk wereldbeeld en tegelijkertijd nog de restanten van een ander wereldbeeld. Het archaïsche wereldbeeld. Met andere woorden, er zit een dubbelheid en een gespletenheid in. Je zou het kunnen terugvoeren onder andere op de tegenstelling en de gespletenheid tussen de verlichting en de romantiek. De romantiek is een reactie op de verlichting. De verlichting in de 18e eeuw op basis van grotendeels de successen van de natuurwetenschappen en dan de romantiek die daarna komt, omdat ze beseffen wat er verloren gaat ermee. Wij hebben toch moeite om te leven in een universum dat alleen maar bestaat uit atomen en materie in beweging. Dus het natuurwetenschappelijk wereldbeeld. En de andere kant dus het esthetische en het emotionele. Ja. Die tegenstelling, die spanningsverhouding heb ik zelf in mezelf heel sterk. Ik verzet me namelijk ook tegen de dominantie van het natuurwetenschappelijke wereldbeeld. Ja. Of alles wat kan worden uitgerekend en kan worden berekend en gecalculeerd, alsof dat dus zekerheid geeft. Ja. Daar ben ik ook sceptisch over. Ik heb een romantisch, poëtisch en esthetisch gevoel voor de natuur en de omgeving. En tegelijkertijd weet ik, pas op, ga niet te ver, want natuurwetenschappen, biologie zegt dat. Dus ik heb die gespleten in mezelf en ik heb die in het boek ook laten doorwerken. Ja. Ja, maar ik vind dat ook wel heel spannend in je boeken, om dat te lezen. Nou, hoe ver ga je erin? Hoe ver ga je in die... Nou, uiteindelijk, ja, precies. Nou, met alles het boeiende, hoop ik tenminste dat mensen dat meemaken. Bovendien weet ik dus, spreek ik me niet uit in de zin van kies dat of dat. Nee. Ik leef in die gespletenheid. Maar je zegt niet, die mensen die kaboutertjes zagen, belachelijk. Dat zeg je zeker niet. Nee, ik ben gefascineerd. Zagen ze? Ik ben gefascineerd door het weer, door kabouters en veeën en elfen. Ja. Om allerlei redenen trouwens. Maar ook ben ik allergisch voor alles wat mystificatie is. En dwepen met en dergelijke. Ja. Dus met andere woorden, ik heb altijd de neiging toch het juiste midden te gaan. Weeg het voortdurend af. We lopen terug naar de boerderij. In mijn rug voel ik nog die boom, die haagbeuk, die zich beschermend over die bron buigt. 150, 200 jaar oud. Wat is dat toch voor kracht die daarvan uitgaat? Ik bedoel, ik acht mezelf ook een nuchter mens. Maar dit doet wat. En hoe ver gaat dat gevoel terug? En die bomenverering, hoe ver gaat dat terug? Ik bedoel, ik moet steeds denken aan die Cro-Magnon-mensen die hier ook rondliepen. Tienduizenden jaren geleden. Vereerden die ook al bomen? Maar daarover mag ik niet speculeren, Van der Meren. Doet hij zelf ook niet, want daarover weten we niets. Daarover zijn geen bronnen. Hij gaat me voor de trap op in zijn boerderij. Naar een speciale kamer die hij heeft ingericht voor zijn prehistorische vondsten. Die hij verzamelde vanaf zijn 14e jaar. Op de deur prijkt een bordje. Oudheidkundig museum. Ja, ik heb dat. Binnen staan houten vitrines, oude stijl, vol vuistbijlen en ander oeroud gereedschap. Nou, ik kan er natuurlijk uren over praten, want dit is dan de neerslag van mijn verzamelwoede. Zelf gevonden op akkers en zo, pijlpunten en bijlen enzovoort. Ik kan allemaal specificeren natuurlijk, maar dit is allemaal uit Frankrijk. Dat zijn dus de bekende vuistbijlen van de Neandertaler. Dat is een soort Neandertaalmateriaal. Nou, er zitten dus enkele museumstukken bij. Vind je dus in een notendop de hele geschiedenis van de mensheid hier weer spiegelt. Want het begint bij de oudste steen. De alleroudste dingen liggen daar beneden. Die zijn tot een miljoen jaar geleden. En die zijn een paar honderdduizend jaar. En zo wordt het langzamerhand recenter. Als je zoiets in je hand hebt, hè, of je vindt zoiets, hè, ja. Is er dan een moment van, wat dan huizen gaan noemen, de historische sensatie, is die er dan? Ja, zeker. Ja. Daar heb ik ook over geschreven. Oh ja? En dat je dan echt het idee hebt van, goh, dit is dus... Dan stel je voor, wie heeft het vastgehouden? En al die ervaringen. Ja, dus. Je kunt niets zeggen over de gedachten die die mensen verder hadden. Nee. En over wat ze geloofden. Daar kun je niks over zeggen. Natuurlijk. Nee. Je kunt een hoop zeggen op grond van... Je moet alles wat je beweert erover, moet je kunnen waarmaken op grond van materiële overblijfselen. Ja. Nou, daar bestaat de kunst van de wetenschap van de prehistorie uit. Ja. Maar een hoop weten. Een aantal dingen kun je over speculeren, maar daar weten we strikt genomen niks van af. Nee. En die zijn dus juist die dingen die onduidelijk zijn, lenen zich ervoor van ons, met onze wensdromen en projecten. Ja. En daarom ben ik er uiterst voorzichtig in. Maar je ziet, ik heb een hoop spullen. Wacht, ik heb misschien eventjes je handtekening zetten in het gastenboek. Dan mag ik mijn handtekening in zijn gastenboek zetten. Ja. Ik ben wel wat sprakeloos. Ik weet niet wat ik nog toe kan voegen aan deze grote, lange geschiedenis. Schrijf dus alleen maar mijn naam op. Ik voel me een vluchtige voorbijganger op deze plek. Die telt in duizenden, tienduizenden, honderdduizenden jaren. En die nacht komen de donder en de regen alsnog. Hier waren mensen vroeger bang voor. In de tijd van de dondergoden. Maar die angst is nu bijna weg. We hebben de reden en de wetenschap en de techniek. Maar de wereldboom... Dat symbool van de cyclus van het leven, dat is opgegeven. En de boom is gedegradeerd tot productiemiddel. Grondstof voor consumptie. Die wereldboom, dat staat ook in mijn voorwoord... mijn wereldboom die kan niet opnieuw worden geplant. Nee. Die is gekapt ooit. Dat kunnen we niet ongedaan maken. We moeten alleen gegeven de huidige situatie... en de geschiedenis sindsdien... proberen de schade te beperken. Juist. En een andere kant op te gaan. Dus door een grotere... grote respect te betonen voor de bomen. Door de bomen het weer te herwaarderen. Vergeet niet, in Nederland wordt natuurlijk bos gekapt voor de productie. Voor meubelhout, voor papier, voor brandhout. 10% ongeveer, bij mijn weten. Maar 90% komt uit het buitenland, moet worden geïmporteerd. En dat komt dan voor een belangrijk deel, helaas, uit tropische oerwouden. Dus voor onze belangen wordt er gekapt. Kunnen wij dus het ons permitteren om veel groen te hebben in ons eigen land, omdat we elders het laten kappen. En wat Nederlanders dan natuurlijk doen, dat is het gebrek aan bomen en bos, hè, een gebrek aan natuur, compenseren door op vakantie te gaan in het buitenland, onder andere naar de Dordogne. Om dus een paar keer per jaar eruit te komen, eruit te gaan, waardoor dus dat leven in een boomloos land enigszins wordt verzacht. Dat gebeurt er feitelijk. Helaas pakken ze dan ook een vliegtuig en, en een auto. Ja. Nederlanders zijn gewend om dan weer altijd van het ene in het andere uiterste. En die gaan niet voor niks op vakantie in de Dordogne. En dat is allemaal zo romantisch enzovoort. Maar het is allemaal, als je in concreto er bent, is het helemaal niet zo romantisch vaak. Het leven is even hard als in Nederland. Mensen zijn armer dan in Nederland. Ja, ik ben hier even op bezoek en ik zie dat idyllische huisje en die idyllische omgeving hier. Mm-hmm. Maar jij weet wel hoeveel werk erachter zit. Ja, natuurlijk. Ik heb ontzettend veel werk. Ik kan het soms niet allemaal aan. Maar het is nou het paradox, of het paradoxaal. De andere kant van de vegetatie is dat het groeit als de pest. Ja, het groen groeit tegen de muren op. Het groeit overal. Ik heb ontzettend veel werk. Ik kom op een gegeven moment over een maand in de herfst om al die klimop en andere groeiplanten om die allemaal weer eraf te trekken. De bramen die groeien wel drie meter per jaar. Als ik niks doe, groeit het helemaal dicht. En dus ik voer ook dus op bepaalde schaal een strijd tegen de natuur. Althans, om het een beetje in toom te houden. We nemen afscheid. Ik loop terug door de bossen naar het dorp. Onderweg kom ik water tegen. Gelukkig, er was genoeg regen. En bomen die tegen elkaar aanschurken. Terug in het dorp loopt alles in het café nog precies hetzelfde. Een café, een cappuccino, terras. De mens gaat zijn gang zoals de bomen onverstoord doorgroeien. En terwijl ik in de trein stap, denk ik aan mijn gastheer, die nu ik een paar uur weg ben, misschien veel te druk is met zijn boerderij herfst en winter klaarmaken om nog na te denken over mijn bezoek. Maar één advies wil de Mère, deze stem uit het dal, nog meegeven voor ons in Nederland. Wat we kunnen doen aan het tekort aan natuur, en daar wordt iets aan gedaan, dat is dus meer bomen planten, heel simpel. Ik ben ook bewust geëindigd mijn boek met een hoofdstuk over vruchtbomen en boomvruchten. En het planten en plukken. Wie een boompje plant, die heeft niet voor niets geleefd. Het hele boek beëindig ik, voordat de epiloog komt, met die ecologische fabel van de man die bomen plantte. Die eikels in de grond stopt. Een eenzame herder in de Provence. Die in zijn eentje 1000 hectare bomen creëert. Iedere particulier kan bomen planten in zijn tuin. Mits hij maar een beetje tuin heeft natuurlijk. En daar, wat vroeger heel normaal was, dat je een boom plantte als iemand geboren werd. Of als er een bijzondere gebeurtenis was. Hè? Het genoegen en het belang dat je een levende band hebt met een boom die je zelf geplant hebt. En om die een grotere plaats te geven in ons leven. Bij Omroep Zwart. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered 3. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you come into the tree where a dead man called out

But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, in the year of the cat. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De EU-leiders zijn het in Brussel niet eens geworden over een nieuw steunpakket van 50 miljard euro voor Oekraïne, zegt demissionair premier Rutte. Hongarije lag dwars en het bleek volgens Rutte te ingewikkeld om met 26 landen zonder Hongarije steun te geven. Hij zegt er vertrouwen in te hebben dat er volgende maand alsnog een akkoord wordt bereikt. Volgens hem zit Oekraïne nog niet zonder geld. Gisteren gaven de Europese leiders wel groen licht aan Oekraïne om te beginnen met onderhandelingen over toetreding tot de EU. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan heeft in Israël gesproken met premier Netanyahu. Volgens een Amerikaanse functionaris hadden ze een pittige discussie over het beschermen van Palestijnse burgers in de Gazastrook. Ook bespraken ze manieren om de Israëlische gijzelaars te bevrijden uit handen van Hamas. Sullivan reist door naar de westelijke Jordaan-oever voor een bezoek aan de Palestijnse president Abbas. Ze zullen onder meer praten over het vernieuwen van de Palestijnse autoriteit. Mogelijk krijgt die na de oorlog een rol in het bestuur van de Gazastrook. 19 koffieshops in Breda en Tilburg beginnen vandaag als eerste met de verkoop van legaal geteelde wiet. Het is een proef die 5 jaar lang is voorbereid. De koffieshops kopen de wiet in bij 3 goedgekeurde telers. Die kunnen nog niet voldoende leveren, waardoor de koffieshops in Breda en Tilburg ook nog illegaal geteelde wiet zullen verkopen. Het is de bedoeling dat de proef wordt uitgebreid naar 10 legale telers die hun wiet gaan verkopen aan koffieshops in 11 gemeenten. Nu komt alle wiet van illegale, vaak criminele leveranciers. Het weer. Lokaal valt een bui, minima tussen 4 en 6 graden. Overdag is het droog en vaak bewolkt, maar vooral in het westen ook af en toe zon. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. We hebben nog een mooi laatste uur te gaan hier in de nacht van Omroep Zwart. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Het is vandaag namelijk naturalisatiedag en dat vieren we zometeen met een advocaat en een nieuwe Nederlander. Maar eerst de nieuwste podcast van Omroep Zwart. Als Nanoa in hun 10 jaren uit de kast komt bij dienst Nigeriaanse vader, krijgt hen te horen dat queer zijn on-Afrikaans is. En dat is ook een van de redenen waarom Nanoa zich nooit verbonden heeft gevoeld met dienst Nigeriaanse roots. Want hoe kan dat nou naast elkaar bestaan? Queer en Nigeriaans zijn, als het voelt alsof queer zijn niet Nigeriaans is. En wat voor rol speelt dienst familie hierin? Dat hoor je allemaal in aflevering 3 van In Afrika Besta Ik Niet. In Nigeria wordt er op straat enorm naar me gekeken. Ik lijk wel op een attractie. Maar het blijft niet altijd bij kijken. Soms wordt er ook naar me geroepen. Mijn vader legt uit dat ze Oyinbo zeggen. Wat iets als wit persoon betekent. En dat vind ik behoorlijk vreemd. In Nederland ziet geen hond me als Oyinbo. Al heb ik dat altijd heel graag gewild. De dag voordat ik weer naar huis vlieg, heb ik het erover met mijn halfbroer Odenan. Oh ja, I remember we talked about this a couple times. About our skin color and how people perceive me as white. And perceive me as black in the Netherlands. And you feel like you are too black. Yeah. Can you explain why you feel like that? No, actually, not really that I'm too black, but... too dark, I mean. Dark, yeah. Yeah. So when I was just so carried away with your appearance, you look so different. Yeah. I was just wishing, oh, I love this, the color. Yeah. Why? I wish why? I have what this. Do you love about the color? You know, okay, it was obvious. You notice that our eyes are on you. Yeah. Even when we're in the car, driving, everybody look, oh, wow, oh, you know, stuff like that. True. Because it's just like one person amongst 100 is different, having a different color. True. So it will actually capture the heart of people to look towards that direction. Who is this person? Where is it from? Yeah. It's quite different from our color, you know? So I was so, so carried away. I was like, wow, I wish I had the same color. Yeah. But Yuna said, no, no, no, don't talk like that. Yours is unique. Yeah. Same way with mine. Yeah. So. Yeah, true. Because you said you wanted a cream to make it lighter. To bleach it off. I never thought you could remember all this. Oh, I remember. Yeah, because it is something that I always wished when I was younger. I wanted to grow up and I wanted to be white because of the privilege the white skin gives to you. But now I'm trying to find my way. I'm trying to see the beauty in blackness. You know, because always, you know, when I was dating people, I would always go for white people because I thought they were more pretty than black people. But now I'm here and now I see all these beautiful black people and I'm trying to learn how to love my color, the color of my skin, even though here they perceive me as Oyinbo. Voor mij is dit allemaal best verwarrend. Ik ben naar Nigeria gekomen om mijn zwart zijn te omarmen. Maar ik word hier helemaal niet gezien als zwart. Hier wordt mijn huidskleur juist verheerlijkt. Iets dat ik alleen meemaak als spierwitte Nederlanders, vaak op leeftijd, jaloers mijn arm beetgrijpen en mij op het hart drukken dat ik me gelukkig mag prijzen. Met het feit dat ik niet eens hoef te bakken voor mijn kleurtje. Verder is mijn huidskleur nou niet per se het boegbeeld van privilege in Nederland. Het is vaker de reden van uitsluiting en racisme. Zo ook in de Nederlandse queer scene. Die is sowieso vooral ingericht op witte queer mensen. Queer en transpersonen van kleur worden vaak beschouwd als minder aantrekkelijk vanwege hun huidskleur, hun specifieke lichaamskenmerken, hun culturele achtergrond, hun religie en andere vooroordelen. Aan de andere kant worden hun lichamen juist gereduceerd tot een fetish. Dat is een vorm van seksueel racisme. Queer en transpersonen van kleur worden enorm geconfronteerd met raciale vooroordelen, waardoor het voor velen van hen geen veilige haven is in de vooral witte Nederlandse queer community. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de queer community, het is deel van een groter probleem binnen onze samenleving. Het was in ieder geval ook een reden voor mij om mijn zwart zijn niet te omarmen. Ik wilde graag onderdeel zijn van die vooral witte queer scene. Zal ik misschien mijn plek vinden in een zwarte queer gemeenschap, bijvoorbeeld hier in Nigeria? Of is er geen ruimte in een zwarte queer gemeenschap voor een Oyinbo? Zien ze me hier dan toch niet als een van hen? Maar waar is dan mijn plek? Ik bundel mijn vragen en stop ze in mijn koffer. Voor nu neem ik ze mee naar huis. Terug naar Nederland. Je luistert naar In Afrika bestaat niet. Een podcastdocumentaire van Omroep Zwart. Door mij, Nanoa Struik en Geuren en Kleuren Media. Dit is aflevering 3. Oyinbo. Waarom bel jou je neem niet op? Waarom? Sinds 2 dagen bel jou je neem niet op, je belt niet terug. In mijn 23-jarige bestaan heb ik mijn vader nog nooit horen huilen. Tot deze februariochtend. Ik zit meteen rechtop in bed. En er volgt nog een spraakmemo. Oma is overleden. Ze is dood. Oma is overleden. Ze is dood. De woorden denderen over mijn lichaam als een soort vrachtwagen. Tot voor kort wist ik oma Afrika's naam niet eens. En 2 weken geleden gaf ze mij een nieuwe. Oma ging op een hongerstaking. Ze had er genoeg van. Dat ze niet meer de oude werd, na haar beroerte, kwelde haar. Ze wilde al lang niet meer. Dus ze nam het heft in eigen handen. En dat zal ik voor altijd bewonderen. Ik spring in mijn auto om bij mijn vader te kunnen zijn. Ik weet niet wat ik zal aantreffen en hoe ik daarmee om zal gaan. Maar ik kan er nog 2 uur over nadenken. En onderweg reflecteer ik op papa's spraakmemo's van vanmorgen. Het eerste wat ik voelde is denk ik een soort leegheid. Een soort opluchting. Een soort verdriet. Een soort verwarring. En er is voor mijn gevoel geen script geschreven voor als je oma overlijdt die je 1 keer in je leven hebt gezien. waar je niet echt een band mee hebt, maar die jou wel een naam heeft gegeven. En die waar je 2 weken geleden past. Het is echt, het is zo rot. En toen heb ik met mijn vader gebeld. En hij is gewoon kapot, hij is gebroken, hij was aan het huilen. En hij was ontwaardigd dat zijn moeder er niet meer is. En ja, dat voel ik. Ik voelde het en het brak me zo erg. Het brak me zo erg. En ik ben blij dat ik haar heb kunnen zien, maar het voelt toch niet als genoeg. En het voelt heel pijnlijk dat het was. Ik heb haar 2 uurtjes gezien op haar hele leven, op mijn hele leven. En ze was zo gelukkig en ik voelde me goed en verdrietig dat ze er zo bij lag. En ik vond haar zielig en nu vind ik haar ook zielig. Want de manier waarop ze is gegaan is gewoon niet hoe het had moeten gaan. Een vriend van mijn vader doet de deur open en samen lopen we de woonkamer in. Daar zit hij, diep triest. Een gebroken man die net zijn moeder is verloren. Om hem heen zitten 3 vrienden. Ze zijn er om hem te steunen, maar over gevoelens praten doen ze niet echt. Mijn vader snikt zachtjes in zijn luie leren stoel. Wat man daar, joh? Mijn boek empty. Mijn boek put je met bench. Oké, het is oké, pap. Houden, wat dan? It's okay. He can cry. It's part of the... Yeah. It's a part of life. Yeah. He's sick. He's sorry. Hello. My mom is a little howling. Yeah, I agree with it. Ik probeer mijn vader troost te bieden, maar ik ken hem niet op deze manier. Ik word er eerlijk gezegd zelfs een klein beetje ongemakkelijk van. Wat zouden zijn behoeften zijn nu? Ja, en naar vragen durf ik eigenlijk niet. Yeah. Ik heb jou nog nooit in mijn leven zien huilen. Ja, zo. We kunnen maar goed, dokter. Oké, maar goed. Ik ga maar naar wat is het? I'm sorry, pap. Een huilende vader is verdrietig, maar doet me ook goed. Het brengt een zachtheid bij hem naar boven die ik nooit eerder heb gezien. Een mooi stukje menselijkheid. Een harde man voor eventjes zacht. En dat heb ik te danken aan oma. Dus dankjewel, oma. Ook als atheïst hoop ik dat u het lekker heeft daarboven. En dat u weer kan ronddansen en springen en dat u weer dik bent. Een wens die u uitsprak toen ik u zag. Papa en ik hebben zin in wat nostalgie. Dus we gaan samen in zijn auto op zoek naar cd's van vroeger. Oh, een hoge stoel dit. Ja. Nee, zo maak kras. Ja, zit krasjes op, hè? Ja, nu. Wanneer Oula ga je weg? Wanneer? Vandaag. Van Oula? Vanmiddag. Oh, ik kan voor straks voor jou gaan branden. Ja? Muziek verbindt. En ik voel me meer dan ooit verbonden met mijn vader. In mijn week in Nigeria heb ik een hele nieuwe band met hem opgebouwd. Hij was daar mijn veilige haven. Iets dat ik nooit eerder heb ervaren. In een week tijd kon ik meer begrip voor hem opbrengen dan al die jaren daarvoor. En door dit korte kijken in zijn leven weet ik beter wie hij is en waarom hij is zoals hij is. Maar wat kan ik doen om papa een kijkje in mijn leven te geven? Ik voel dat we dichter bij elkaar komen en dat het bijdraagt aan een wapenstilstand in mij, tussen mijn queerness en mijn Nigeriaans zijn. Daarom besluit ik om later dit jaar terug te keren naar Nigeria, om daar op zoek te gaan naar een queer scene. Wellicht vind ik daar de community die ik zoek. En als ik mijn vader meeneem, misschien valt dan alles wel op zijn plek. Het is inmiddels maart. De plannen voor een tweede reis naar Nigeria borrelen al, terwijl ik nog bijkom van reis 1. En dan gebeurt er nog iets. Ik word verliefd. In de podcast zal ik haar bij haar bijnaam Anne noemen. en is Surinaams-Nederlands. Dichter en woont bij mij om de hoek. Ze heeft prachtige krullen met bangs die als een soort gordijntje voor haar bruine ogen vallen. Haar gezicht is een kunstwerk, met als hoogtepunt haar kleurrijke eyeliner. Mijn lievelingskleur was vroeger paars en nu is het haar huidskleur. Het daten met Anne is het mooiste wat er is, maar ook mega confronterend. Zij is unapologetically black en queer. En als zwart zijn een diploma was, voelt het voor mij alsof zij cum laude is afgestudeerd, terwijl ik een voortijdig schoolverlater ben. Natuurlijk is dat wat overdreven en het is niet zo zwart-wit, maar het is soms lastig om te merken dat ik nog niet ben waar zij is. Mijn queerness komt voor het eerst echt ontzettend samen met mijn zwart zijn binnen onze relatie. Tegelijkertijd doet mijn vader steeds meer zijn best in de omgang met mij als zijn queer kind. Hij probeert vaker mijn nieuwe naam te gebruiken of kort mijn naam af naar mijn bijnaam Na. En hij maakt er een punt van om me aan te spreken met zijn kind in plaats van zijn dochter. Misschien kan ik mijn vader nog dichterbij brengen door hem voor te stellen aan Anne, mijn partner. Die hing eerst bij ons zijn en mijn broeder. Zou je net weggaan? Ja. Zou je net weggaan? Ja. Waarheen? Naar de winkel. Oh, naar de winkel alweer. Ik ben bezig met de winkel. Hallo? Hallo. Hallo. Hey, je bent 2 uur. Nee, ik zei 2:30. Oh ja, ik heb een rekening met 2 uur. Ja. Hallo. Hi. Hallo. Hoe is het? Goed. Ja. Ja. Wat moet jij weer in de winkel dan? Ja, vervoer halen. Oh, nou dan gaan we naar de winkel. Ja, ik ga mijn fiets. Ga je op de fiets? Ja, met de elektrische fiets. Jezus, nou oké. Okay. Elektrische fiets. Ja. Nou, ga maar. Ja, snel. We wachten wel. Maar ik heb reis net in het vuur gezet. Ik heb kijk, ik ben nu klaar. Ik zei, oh, ik ga eerst... Papa heeft voor ons gekookt. Het is niet de eerste keer dat ik een partner aan hem voorstel, maar dit is wel de eerste keer dat hij zo moeite doet. Als hij terug is van de winkel, zitten we met zijn drieën aan zijn glazen eettafel. En papa en ik. We mogen kiezen. Fufu of rijst met rode saus. Anne en ik gaan beide voor de rijst. Toen mijn ouders nog samen waren, noemden we het rijst met cottage saus op de jaarlijkse buurtbarbecue, vernoemd naar papa. Al onze witte buren waren er dol op. Papa heeft er alleen niet echt rekening mee gehouden dat Anne vegetariër is. Tijdens het eten legt ze af en toe behendig kleine stukjes vlees op mijn bord. Volgens mij heeft papa het niet door. Tijdens het eten hebben we het over papa's reacties op mijn coming-outs van jaren geleden. Maar dit tweede step, ze komt hier. Ze zei, ze gaat de Boston weggaan. En daarom was ze zo boos. En nee, je bent geboren als een meisje. En mag niet aan wat je wil doen. En samen met een vrouwenleven. Maar je borsten, laat hoe gooi je voor jou gemaakt. Je moet het niet weghalen. Je bent nog jong. Je weet niet wat kan morgen overmorgen gebeuren. Weet je? Ze moet je niet doen. Als je pijn hebt, dat die dokter zegt, ja, je kan niet anders. Je moet het weghalen, omdat je kan niet verder met je leven. Dat is anders. Ja. Weet je? Ik zei, dat is anders. Je kan, ja, ik kan ja, toestemmen, ja, je moet het doen. Ik wil jou niet kwijt. Mm-hmm. Weet je? Maar die moment, die hele mooie ding van die vrouw, mm-hmm. Je gaat weghalen. Je moet die niet doen. Ik zei, ja, ik heb praten. Was niet gelukt. Mm-hmm. Dat vind ik wel jammer. Ja. Weet je? Jij bent een vrouw. Je lichaam blijft een gooi voor jou gemaakt. Ik ben helemaal geen vrouw. Al ziet mijn vader me blijkbaar nog wel zo. En hij vindt nog steeds dat ik mijn lichaam heb verminkt. En dat een lichaam hoort te blijven zoals God het heeft gemaakt. Maar wat nou, hè? Als je grotere borsten wil. Mm. Dus je hebt borsten. Ja. En je doet een borstvergroting. Ja. Kijk, het ligt aan u. On haar. Als jij zegt, oh, ik wil groter maken. Het is, sommige man houden van het grote. Sommige man houden van het klein. Maar ik heb het over de vrouw zelf. Ja, dat zei je toch. Jij wil mooi maken. Jij wil groter hebben. Omdat je niet goed wat je gooien voor jou gegeven. Okay. Dat maakt niet uit. Maar dan is het oké. Okay. Dat maakt niet uit. Oh. Je moet jezelf denken wat is goed voor jou. En als je het weghaalt, helemaal weghaalt? Waarom ga je weghalen als je niet ziek bent? Maar waarom maak je het groter als je niet ziek bent? Omdat, kijk, die man wil, oh, ik heb een vriendin. Ik wil maar nu heb je het weer over de man, maar ik bedoel de vrouw. Nee, ik geef een voorbeeld. Oh. Misschien, ik heb een vriendin. Ja. En die zei, oh. Dus als je niet gelukkig bent met je borsten, mag je ze wel groter maken. Maar weghalen als je er niet gelukkig mee bent? Waarom zou je dat doen? En papa begint steeds over wat mannen vinden van de borsten van vrouwen. Maar daar gaat het helemaal niet om. We komen er niet uit. En dan gaat het gesprek een andere richting op. Niet. Heb je gehoord welke landen, ik weet het niet, Uganda of niet? Ja, Uganda was. Ja, en nu als je zo'n dingen doorstraft. Ja, in Nigeria ook, in het noorden van Nigeria ook. Mijn vader heeft het over de ingrijpende anti-homo-wetten in Oeganda. Een Afrikaans land waar seks met een partner van hetzelfde geslacht je een levenslange celstraf kan opleveren. Sinds dit jaar loop je ook het risico op de doodstraf in sommige gevallen. Zelfs op het zogenaamde promoten van homoseksualiteit staat een celstraf van 20 jaar. Ja, en de rest van Nigeria is 14 jaar celstraf. Ja, dus het bestaat niet. Weet je, ik heb het nooit gehoord toen ik in Europa hier kwam dat ze... Hé, man, vrouw. Hé, man en man. Ja. Ik heb Afrika zo dingen nooit gehoord. Mm. Er bestond dus wel, het was alleen geheim. Ja, misschien mensen doen het binnen. Mm-hmm. Niemand weet. Misschien doen mensen het binnen, queer zijn. Maar niemand weet ervan, denkt papa. Ondertussen komt mijn stiefmoeder de tafel afruimen... en papa is niet helemaal tevreden met de staat van mijn bord. Hé? Dus het bestaat, maar... Mag ik hier even afruimen? Ja. Ik ga eenmaal afwassen, dan kan ik... Ben je klaar, nou? Ja, ik heb gewoon chip. Je hebt die kip niet gegeten. Ik heb kip gegeten, ik heb vol. Bewaar dit voor mij, niet weggooien. Zet mijn... Ik ga dit graag niet door met afval. Ja, dat is geen afval, het is een kip. Het is wel afval. Nee, ze heeft nog niet gegeten. En zo dingen in Afrika. Mm-hmm. Dus moet je die Afrikaan niet blamen. Het is, niet, het is heel lang geleden was niet bekend. Mm. Zo dingen. Mm. Ja. In Afrika, ik kan trouwen met 10 vrouwen. Je moet komen eten nu. Vijf vrouwen. Bijna 3 uur. 3 vrouwen. Hier kan ik. Nee. Dat is, zie de cultuur van de verschillende delen in de wereld. En in Afrika, die mag wel. In Europa, zo, wat je doet in Afrika, mag hier niet. Mm-hmm. En het is hetzelfde wat jullie mensen doen in Europa, ja. Mag hier niet in Afrika. Ja. Dat is het. En je kan de Afrikaan niet dwingen om te doen. Dus in Afrika zou papa met 10 vrouwen mogen trouwen, zegt hij. Dat mag in Europa niet. En wat mensen uitspoken in Europa, dat mag weer niet in Afrika. En hij gooit dat op cultuurverschillen. En je mag Afrika vooral niet dwingen om zich aan te passen, vindt papa. Vindt u dat het dan ook zo hoort te zijn? Dat het zo hoort te blijven? Ik hoop het zo blijven in Afrika. Ja? Ja, dat is niet veranderd. Dat is niet, het is niet normaal. Wat is niet normaal? Dat, ja. Wat? Ja, wat? Ja, wat? Gebruik je woorden. Ja, dan. Dat vrouw en vrouw, man en man. Het is niet normaal. Is niet normaal? Nee, Europa wel, bij Afrika niet. Maar vind jij het, jij bent nu in Europa. Ja. Vind jij het hier wel normaal? Vind jij het normaal? Het is niet, bij mij, ja. Het is niet normaal. Mm-hmm. Maar ik kan die regering niet veranderen. Maar het gaat even los van de regering. Het is niet, ja, op mijn werk, wij zeggen ook zo'n dingen, hoor. Soms. Ik zei tegen hen, ik zei niet normaal. Mag ik even achter jou, als je niks al opstelt? Ja, ja. Stop. Weet je? Het is niet normaal. Oh ja? Ja. Het is niet normaal, maar is de wet. Maar even los van de wet. Dat zei je toch? Ja, maar even... In mijn hart, ja, in het hart. Is niet, niet normaal. Oh ja? Ja, daarom, als je de Bijbel kijkt, als je de Bijbel leest... Ja. Je ziet, sorry pap, maar, daar ga ik je even stoppen. Met alle respect, maar als mensen de Bijbel aanhalen... in een discussie over de rechten van queer mensen, dan ben je mij kwijt. Sowieso merk ik dat ik verbaasd ben over zijn standpunt. Het afgelopen jaar leek hij zoveel stappen te hebben gemaakt. Hij is heel vriendelijk geweest naar Anne... maar ik had haar toch graag een betere kant van mijn vader laten zien. Onderweg naar huis eten we frietjes en delen we iced tea op een parkeerplaats. Hi, Davy. Hi. Vind je ervan? Op een dag, hè? Ja. Zeg dat wel. Ja, nogal. Ja. Oh my god, ik heb je vader ontmoet. En je schoonmoeder, I guess. Ja, inderdaad. En je broertjes. Ja. Ja, dat was veel, hè? Mm-hmm. Ja. Ja, wauw. Ik vond het grappig. Ik vond het lief dat hij me meteen een knuffel gaf. Ja, dat vond ik bijzonder. Ja, zat ik er vanaf met ook over na te denken. Ja. Maar ik ben eigenlijk vooral benieuwd, voordat ik het ga over hoe ik vond, hoe jij het vond. Dit is de eerste keer dat je een meisje mee hebt genomen, toch? Nee, nee. Ik heb wel eens eerder iemand meegenomen. Oh. Maar niet, zeg maar, in... Niet zo als nu, zeg maar. Als in... We are very together, zeg maar. Mm-hmm. Ja, want we hadden wel gewoon, ja, bijvoorbeeld je hand op mijn been of zo. Of ja. Ze hadden wel handen vast en zo. Mm-hmm. En dat heeft je vader, denk ik, nog niet op die manier gezien. Voelde je daar dan, was je daar dan bewust van of zo? Ja, wel. Dus ik probeerde ook wel een beetje te kijken of hij reactie gaf, maar dat was niet echt. didn't care. Nee. Dus ja, nee. Het ging gewoon. En ik vond het prima eigenlijk. Ik vond hem een beetje een intense lecture geven weer vandaag. Dat doet hij niet altijd, maar nee. Ja. Maar wij vroegen natuurlijk ook zelf specifiek zeker. Naar wat hij van bepaalde dingen vond. Ja. Hoe vond je dat? Om zeg maar zo'n gesprek te voeren met mij erbij. Ja, dat vind ik een beetje ongemakkelijk. Ja? Ja. Waarom? Ja, omdat... Ik heb dit wel eens, zeg maar, toen ik meedeed aan het programma Huis en Zij. Mm-hmm. Toen... het was niet alsof we andere gesprekken voerden dan we normaliter hadden. Maar omdat er mensen bij waren, voelde ik me daar toch ongemakkelijker bij of zo. En dat merkte ik dus nu ook een beetje. Omdat hij soms best wel intense dingen kan zeggen en hevige dingen kan zeggen. En dan denk ik, ja, ik ben dat gewoon van hem gewend. Weet je wel, is gewoon zijn bullshit praat. Mm-hmm. Maar als er dan iemand bij zit, dan voel ik me daar ook een soort verantwoordelijk voor of zo. Mm. En ook dat ik een soort van me schaam voor hem, in a way. Maar anderzijds denk ik ook, ja, ik kan daar echt letterlijk niks aan doen. En het voelt ook weer raar om me dan voor hem te schamen. Mm. Dus het is echt een beetje dubbel. Het is, ik vind het al vervelend voor jou dat hij zo, zo'n lecture aan het geven is. I don't care about it that much meer, zeg maar. Mm-hmm. Like, I've heard it before. Maar, dus ik voel me daar een beetje ongemakkelijk bij. Mm. En jij? Ik vond het leuk dat we samen hebben gegeten. Ik vind het ook bijzonder dat ik iets heb gegeten wat zeg maar, je vader heeft gemaakt. Zeker omdat je er gewoon al wel vaker over hebt gesproken. Het gesprek, of dan specifiek het gedeelte waarbij we het hebben gehad over jouw queerness en de keuzes die jij hebt gemaakt over je borsten, maar ook überhaupt zeg maar, over hoe hij dat dan ziet. Zeg maar, niet alleen dan dus mensen die gay zijn of lesbisch zijn, maar ook mensen die trans zijn. Dat was wel echt intens, inderdaad. Maar ik denk dat wat ik het lastigst vond, was niet per se de dingen die hij zei, maar om hem de verkeerde voornaamwoorden te horen gebruiken, of dat hij bijvoorbeeld soms nog je dochter noemt of zo, weet je wel. Dat vind ik vooral, omdat ik van jou hou, vind ik dat dan soms lastig of zo. Dat ik heel erg denk van, ik wil hem eigenlijk verbeteren. Maar het is misschien niet mijn plek of zo, weet je wel. En ik wil het ook niet. Het is de eerste keer dat we elkaar ontmoeten. Dus ik ga niet meteen met gestrekt been erin. Maar ik vind er wel wat van. Ik voel me er oncomfortabel bij. Het klopt niet, zeg maar. En het staat ook ver af van hoe ik jou zie. Zeg maar, ik heb het idee dat hij, tenminste van vandaag, in zijn hoofd ben jij nog altijd zijn dochter of zo. En dat vind ik zo raar, want in mijn hoofd ben jij helemaal geen meisje of geweest of zo. Weet je wel? Ik weet dat je zo bent opgevoed en gesocialiseerd, maar je was altijd al Noah voor mij. Dus dat is heel, heel bizar of zo, om dan zo iemand te ontmoeten die daar zo'n ander beeld bij heeft. En dan alle complexiteit die daar nog bij komt van vaderschap, man zijn, Nigeriaans zijn, liefde voor je kind hebben en zo, weet je wel. Dat vond ik gewoon wel interessant om te zien hoe dat bij hem naar boven kwam. Hier en daar. Ik schrok wel echt. Ik dacht denk ik dat hij verder was dan dat hij vandaag liet zien in zijn acceptatie naar jou toe en in jou omarmen voor wie jij bent. Dat vond ik. Ik vond het echt pijnlijk toen hij zei op een gegeven moment van dat het nou eenmaal zo is in Afrika, wat sowieso natuurlijk een heel erg blanket statement is. Dat het zo is en dat het daar ook zo hoort of zo, weet je wel? Dat het daar illegaal moet, dat je daar een schaduwleven moet leiden of zo. En toen dacht ik van, ja, wat als je daar was opgegroeid en daar was geboren? Had je dan zo moeten zijn, weet je? Dat vind ik heel moeilijk, want je kind zit letterlijk voor je neus, zeg maar. Hoe kun je dat zeggen? Dan nog steeds, weet je wel? Terwijl hij jou wel probeert te accepteren, zeg maar, met zijn ups en downs. Ja, dat vond ik gewoon echt heel verdrietig. Niet voor mij, hoor. Maar ik vond het gewoon pijnlijk om te horen dat iemand zo over mijn partner praat. En zeker weten dat dat je vader is. Dat vond ik echt verdrietig. Ja, vond ik echt wel pijnlijk. Dat, zeg maar, je vroeg van, vind je dat dan nu ook nog zo? Of dat je vindt dat het zo zou moeten zijn? En dat hij er zo erg omheen probeerde van, dingen zijn zoals ze zijn. En dat is het dan. Alsof dingen niet kunnen veranderen. Alsof dingen niet elke dag veranderen, weet je wel. Maar ja, dat is misschien ook de generatie. Hè? Ja. Een leeftijd. Ja. Maar dat vond ik wel echt makkelijk. Dat ik dacht, ja, dit is niet eens een ver van je bed show, you know? Jouw prachtige, bijzondere, slimme, mooie, waardevolle kind staat hier. We zitten hier te eten, zeg maar. Hoe kun je hen niet zien zoals hen is? Weet je, dat vond ik gewoon wel echt. Dat ik dacht van... Ja, ik vind dat moeilijk. De tickets voor Nigeria zijn al geboekt. Maar ik voel me ineens niet meer op mijn gemak... bij het idee om met mijn vader op zoek te gaan naar een Nigeriaanse queer scene. Het voelt niet veilig. Misschien is hij er toch nog niet klaar voor om geïntroduceerd te worden in een deel van mijn leven. En misschien moet ik hem dan ook maar niet dwingen om zich aan te passen, in zijn woorden. Maar ik kan de verhouding tussen mijn queerness en mijn zwart zijn ook nog op een andere manier onderzoeken in Nigeria. En daar kan mijn vader ook onderdeel van uitmaken. Ik neem gewoon nog iemand mee. Elkaar bij Omroep Zwart. This blindfold, let me see again. Bring back the water, let your ships roll in. And my heart, she left a hole. The tightrope that I'm walking just sways and ties. The devil as he's talking with those angel's eyes. And I just wanna be there when the lightning strikes and the saints go marching in. And sing slow it down. Through chaos as it swirls, it's us against the world. Like a river to a raindrop, I lost a friend. My drunken as a Daniel in a lion's den. And tonight I know it all to begin again. So whatever you do, don't let go. And if we could float away, fly up to the surface and just start again. Lift off before trouble just erodes us in the rain. Just erodes us in the rain. Just us against the world. Through chaos as it swirls. And us against the world. Coldplay op NPO Radio 1 met Us Against the World. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Vandaag is het Naturalisatiedag en hierop wordt elk jaar stilgestaan bij alle nieuwe Nederlanders die ons land rijk is geworden. Maar hoe gaat zo'n proces nou precies in zijn werk? Dat bespreek ik met Alice Besselsen, advocaat immigratierecht en nationaliteitsrecht. Een hele goede morgen, Alice. Goedemorgen. En aan de andere kant van de lijn hangt Nathaniel Germain. Sinds deze week mag hij zichzelf Nederlander noemen. Hallo ook aan jou, Nathaniel. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Alice, om met jou even te beginnen. Waarom bestaat er dan zoiets als Naturalisatiedag? Ja, kijk, het is eigenlijk een feestelijk moment om even stil te staan bij die naturalisaties. Er vindt ook echt een ceremonie plaats vandaag, maar met een echt extra feestelijk tientje. En gemeentes hebben eigenlijk het hele jaar door ceremonies voor mensen die Nederlander worden. Mm-hmm. En zo'n ceremonie is echt het sluitstuk van een naturalisatieprocedure. En ook een verplicht onderdeel ervan. En je bent ook echt pas Nederlander als je die ceremonie hebt bijgewoond. Ja. En ja, deze dag is dan elk jaar weer iets specialer dan de andere ceremonies. Ja, en jij bent advocaat. Waarom heb ik jou nodig in het proces om Nederlanders te worden? Nou, hopelijk heb je me niet nodig. En voor heel veel mensen is dat ook zo. Dus als je gewoon aan de voorwaarden van reguliere naturalisatie voldoet, dan is het ook helemaal niet nodig om naar een advocaat te gaan. Maar ja, het is niet altijd recht toe, recht aan. Mensen komen natuurlijk bij ons als er iets aan de hand is. Of als er... nationaliteitswetgeving is vrij complex. En er zijn ook wel wat meer elementen die een rol spelen in de rijkswet op het Nederlanderschap. Zo zijn er ook gronden voor verlies. Ja. En ook wat bijzondere claims op het Nederlanderschap, waar wat meer onderzoek ook voor nodig is. En dan komen mensen bij ons. Ja, ja, precies. Hele normale standaard naturalisatieprocedure. Dan kunnen mensen over het algemeen prima zelf een afspraak maken bij de gemeente om het proces te starten. Ja, en Nathaniel, dat heb jij dus gedaan. Jij bent deze week Nederlander geworden, want van origine ben je Frans. Maar je bent het onder optie geworden, hè? Hoe werkt dat precies? Ja, nou, dat is dus omdat ik Frans ben, dus een Europees staatsburger. Ik ben geboren in Nederland. Kon ik het onder optie? Dat is een stuk makkelijker, dus ik heb daar heel veel geluk mee gehad. Je maakt gewoon afspraak bij het gemeentehuis. Laat zien dat je hier bent geboren. Ja, ja, want waarom wilde jij Nederlander worden? Nou ja, ik woon hier dus al mijn hele leven. En eigenlijk tot je 18e, als je hier gewoon geboren bent met een Europees paspoort, merk je eigenlijk helemaal geen verschil. Eigenlijk alles wat je krijgt als Nederlander, krijg je dan ook. Totdat je 18 wordt en je dus je gaat stemmen en iedereen gaat stemmen en je bedenkt je best van, oh, ik heb geen stemrecht. Want ik ben geen Nederlander. Terwijl ik hier leef, hier woon, hier werk. Dus toen dacht ik van, god, daar wil ik eigenlijk iets aan doen. Ik wil eigenlijk gewoon hier kunnen stemmen en volledig mee kunnen doen. Ja, maar waarom nu dan? Want je hebt wel wat verkiezingen gemist als je nu 24 ben je. Ja, nou ja, hoewel het makkelijker is omdat ik het via optie kon doen, kost het nog steeds wel wat geld. Het kost 200 euro om het proces te starten. Ja. En dat had ik niet zomaar liggen. En omdat het dus in mijn dagelijks leven eigenlijk geen verschil maakt, moest ik wachten op het moment dat ik dacht van, oh, nou oké, nu heb ik het geld en is het een goed moment om het te doen. Dit was deze zomer, want er kwamen nieuwe verkiezingen aan. Helaas duurde het proces langer dan ik had gedacht. Of in ieder geval de afspraak maken duurt heel lang. Dus ik heb helaas net de verkiezingen moeten missen. Ja, is het dan toch jammer dat het niet gelukt is? Ja, ja. Wat ook heel grappig is, is dat zo'n proces, dan krijg je een document en daar staat dan op met terugwerkende kracht is het geldig sinds de dagtekening. En de dagtekening is 13 november. Dus oh, nee. Terugwerkende kracht had ik mogen stemmen. Oh, want hoe werkt dat dan, Alice? Hij had mogen stemmen, maar ook niet. Ja, nee, toch niet. Toch niet. Ja, dat is een beetje een gek element ervan. Zoals ik net al zei, de ceremonie is echt een verplicht onderdeel. En echt het sluitstuk van de naturalisatie- en optieprocedure. En je bent ook pas Nederlander nadat je die ceremonie hebt bijgewoond. Ja. Het gekke is dat je dan wel Nederlander bent vanaf de datum zoals dat op het koninklijk besluit wordt vermeld. Dus ja, dan krijg je dit soort gekke uitkomsten. Ja. Waarbij je misschien had bedacht van, eigenlijk had ik mogen stemmen. Ja, want die ceremonie, Natalia, hoe zag die eruit? Ja, nou, ik hoor dus blijkbaar dat die vandaag specialer is. Ik heb de normale versie gehad. Ja, sorry. Ja, heel teleurstellend dit. Nee, dus dat was in de bruidszaal in het gemeentehuis van Rotterdam, waar ik woon. Mm-hmm. En daar ben je dan met alle mensen die dan op dat moment ook Nederlanderschap gaan krijgen. En je zit in een zaaltje en wordt kort wat verteld. Er werd wat verteld over wie er allemaal zaten. Dat het zat met verschillende nationaliteiten zaten. Dat was wel leuk. En dan vervolgens dan word je één voor één opgeroepen. Dan moet je de eed van verbondenheid afleggen. Oké, ja. Dat kan op twee manieren. Je mag zweren op God of het verklaren en beloven. Mm-hmm. En dat houdt dus eigenlijk in dat je zegt dat je je bewust bent van de rechten en plichten van Nederland en dat je daar ook aan zult houden. Wanneer iedereen dat heeft gedaan, dan speelt ze het Nederlandse volkslied af en dan kun je weer naar huis. Je moet even het nummer uitzitten en dan kun je weer gaan. Ja. Ja, precies. Maar voelt het dan wel bijzonder toch voor je? Of denk je, ja, ik kon eigenlijk alles al behalve stemmen? Ik vind het nog een beetje een raar gevoel. Omdat het voelt dus wel heel officieel, vooral omdat je die ceremonie ook hebt. Daardoor voelt het, als ik gewoon een papier had opgestuurd en ik had een brief teruggekregen vanuit het gelukt, dan was het al helemaal weird geweest. Dus nu voelt het wel een beetje alsof er iets is gebeurd. Ja. Maar tegelijkertijd is mijn leven natuurlijk niet echt veranderd. Nee, precies. En Alice Nathaniel zei dus dat hij graag Nederlander wilde worden om te kunnen stemmen. Horen we dit vaker als reden, dat mensen het eigenlijk doen om politiek actief te willen zijn? Ja, dat is zeker een van de redenen. Het ligt ook heel erg aan de persoonlijke situatie. Ja. Natalia is al een Europees staatsburger, maar een heleboel mensen zijn dat natuurlijk ook niet. Mm-hmm. En het Nederlanderschap komt ook met het Europees staatsburgerschap, waar natuurlijk aardig wat rechten aan zitten die je als Nederlander en als Frans niet echt door hebt misschien. Hoe voordelig die zijn. En dat geldt natuurlijk voor veel niet-Europese mensen ook als groot voordeel om bij het Nederlanderschap te krijgen. En wat we ook horen is dat zit hem dan eigenlijk meer op gevoelsniveau. Misschien verandert er dan in het dagelijks leven niet veel. Maar gewoon erbij horen, een volwaardig burger zijn. Een deel van je identiteit vormt het. Verkiezingen horen we vaak. Maar er zijn ook bijvoorbeeld mensen die die zijn er ook, staatloze mensen. Maar er zijn ook mensen die zijn niet echt staatloos, maar feitelijk wel. Die kunnen bijvoorbeeld niet over een paspoort van hun eigen nationaliteit beschikken. En voor die mensen is dan het Nederlanderschap echt heel erg belangrijk en maakt heel veel verschil in het dagelijks leven. Hm. Maar voor mensen die inderdaad al een Europees staatsburgerschap hebben of bijvoorbeeld een permanent verblijf al in Nederland hebben, verandert er qua rechten niet zo heel erg veel voor wat betreft je verblijf en je werkrechten in Nederland. Behalve dan inderdaad dat je mee mag doen aan de verkiezingen en bijvoorbeeld dat je rechter kunt worden. Ja, maar Nathaniel is er dus onder optie geworden. Dat is wel wat makkelijker dan via procedure, hè? Het is gewoon een hele andere procedure. En onder optie vallen verschillende situaties. Dus in dit geval gaat het over iemand die dan in Nederland is geboren en altijd zijn hoofdverblijf daar heeft gehad. Maar je hebt het ook, je kunt ook opteren als je bijvoorbeeld inmiddels 65 bent en al 15 jaar in Nederland hebt gewoond. Het kan ook zijn dat je een zogenaamde latente Nederlander bent, dus geboren voor 1985 van een Nederlandse moeder, dan kun je opteren. Dus daar zijn hele verschillende voorwaarden die tot dezelfde procedure leiden. En inderdaad, die procedure die is goedkoper en die is sneller. Want er wordt ook al binnen 13 weken op beslist. Een reguliere naturalisatieprocedure duurt al gauw een jaar. En hoe ziet die eruit? En die ziet er. Die begint eigenlijk op dezelfde manier. Namelijk, je gaat naar de gemeente en dient daar het verzoek in. Alleen Het naturalisatieverzoek wordt vervolgens doorgestuurd naar de immigratie- en naturalisatiedienst. En dan eigenlijk merk je er een jaar niks van, als het goed is. En na een jaar hoor je dan of je al dan niet wordt voorgedragen voor het Nederlanderschap. En als je dat niet wordt? Ja, dan is er waarschijnlijk iets aan de hand. Dat krijg je dan ook wel te horen, dat je niet aan een voorwaarde voldoet. Of er is ondertussen iets gebeurd met je verblijfsvergunning, waardoor je niet meer aan de voorwaarden, aan een van de voorwaarden voldoet. Vaak krijg je dan ook nog wel een kans om daarop te reageren. Ja. Misschien is dat toch nog iets wat hersteld kan worden of onderbouwd. Maar in principe is het zo, je voldoet wel of je voldoet niet aan de voorwaarden. En alleen als je aan de voorwaarden voldoet, kun je natuurlijk het Nederlanderschap verkrijgen. Ja. Dus de procedure is voor het indienen en het doorlopen niet per se ingewikkelder. Want je moet het ook gewoon indienen en dan weet je eigenlijk zelf niet zo goed wat er allemaal gebeurt. Het duurt alleen veel langer, het is duurder. En voor de meeste mensen is het ook. Hè, er zijn gewoon wat meer voorwaarden waar je aan moet voldoen. Ja, precies. En bij de langere procedure weten we ook, hoort ook een soort examen, een lastige test. Nathaniel, die heb jij niet hoeven maken, maar ik ben toch wel eventjes benieuwd of je een antwoord erop weet. Want als ik jou vraag, op welke tijd ontvangen Nederlanders het liefst hun visite? Is dat A, 6 uur, B, 7 uur, C, 8 uur of D, we houden niet van bezoek in de avond? Wat zeg jij dan? Ik zou zeggen 7 uur, want Nederlanders eten meestal rond 6. Ja, en wat zou jij zeggen, Alice? Ja, ik eet zelf laat, dus doe mij maar 8 uur. Ja, nou ja, volgens de officiële test is 8 uur het goede antwoord. Eetje. Ja, ja, het spijt me Nathaniel dat je dit fout had. Maar, ja, ik ga wel weer hoor. Nee, dat zei ik niet. Geen succes. Dat zei ik niet. Maar Alice, dit is best wel een persoonlijke vraag. Waarom wordt dit als van belang gezien voor naturalisatie? Ja. Want wat je al zei, het antwoord, ja, voor jou is het antwoord anders dan voor mij, denk ik. Ik had het kennelijk goed. Ja, ja, kijk, ik ben advocaat in het migratierecht en nationaliteitsrecht. Dat betekent niet per se dat ik het overal mee eens ben. Mm-hmm. En ook overal een uitleg aan kan geven van waarom iets een voorwaarde is. Algemeen hè, kun je zeggen dat integratievoorwaarden, hè, die worden ook gesteld voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. En ja, dat geldt voor best wel veel landen, in ieder geval voor Europese landen, dat die voorwaarden ook wel gesteld mogen worden. En ja, die toets is dus ook een voorwaarde voor het Nederlanderschap. En daar zal achter zitten iets van, hè, dat je toont dat je toch enige verbondenheid hebt met het land waarvan je de nationaliteit wil hebben. Maar waarom dit soort vragen daarbij van belang is, dat kan ik niet uitleggen. En ik zeg meestal tegen cliënten, ja, het is toch een kwestie van door een hoepel springen. Ja, want ik zou het antwoord hierop ook niet weten. En ik ben Nederlander, ik ben hier geboren. Ja, ja. Ben je dan toch blij dat jij niet zo'n test hebt hoeven maken, Nathaniel? Ja, op zich wel. als ik voor alle antwoorden ernaar zou zitten. Ja, nee, ik had wel eerder van deze test gehoord inderdaad. En ik heb wel vaker van die vragen gezien dat ik denk van ja, maar hoe zou je dit moeten weten? Het voelt zoveel en zo persoonlijk. En ja. Ik ben hier bijvoorbeeld ook van geboren. En heel vaak heb ik een heel ander idee erover. Terwijl ik toch zo denk dat ik het grootste deel van mijn leven in de Nederlandse cultuur heb opgebracht. Ja, precies. Dus ook voor jou is dit een beetje door een hoepel springen als je dit zou moeten doen. Wat Alice zei. Alice, je vertelde net ook al dat je vaak dus advies geeft in jouw rol als advocaat. Geef je ook wel eens negatief advies aan mensen? Dat je zegt, misschien moet je het niet doen. Het advies gaat er dan vaak over om te kijken of je aan de voorwaarden voldoet. Of onder een van de mogelijkheden valt om het Nederlanderschap te verkrijgen. Of wat ik al zei, van dat er een onderzoek plaatsvindt. Van hè, of er nog een bijzondere claim is op grond van het verleden van familieleden. Mm-hmm. Ik adviseer niet over of je het wel of niet moet doen. Dat is een persoonlijke keuze. heel soms komen mensen ook wel eens bij me om te vragen of het mogelijk is om afstand te doen van het Nederlanderschap. En daar hebben ze dan allerlei redenen voor dat ze er niet meer bij willen horen. Of ze zijn een beetje boos op de Nederlandse autoriteit of wat dan ook. En hoewel dat misschien niet helemaal mijn rol is als advocaat, raad ik dat dan toch wel vaak af. Ja? Ja, omdat ik natuurlijk in mijn praktijk wel zie dat, en me steeds bewuster daar ook van ben, van hoe sterk de Nederlandse nationaliteit is. Met ook alle Europese rechten die daaraan verbonden zijn en hoe blij je daar eigenlijk mee mag zijn. Ja, om zo'n nationaliteit te hebben. Dus jij vraagt eigenlijk nooit aan mensen of Nederland de juiste plek voor ze is? Nou ja, goed, kijk, in de meeste gevallen kom je pas in aanmerking voor het Nederlanderschap als je al duurzaam gevestigd bent in Nederland. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op, zijn ook wel andere mogelijkheden. Maar je hebt een relatie met Nederland. En in het algemeen wonen mensen dan ook al wel 5 jaar in Nederland. Dus die verbondenheid met Nederland is dan vaak wel aanwezig. Hè? Ofwel via werk, ofwel via familie, een partner. Ja, ga er dan niet over of Nederland de juiste plek voor ze is. Ik kan daar soms best gedachten over hebben, maar dat is dan niet helemaal aan de orde in zo'n adviesgesprek. Nee, precies. En we hebben net natuurlijk verkiezingen gehad. Ja, wat kan dat betekenen voor het toekomstige naturalisatieproces? Migratierecht en nationaliteitsrecht, alles wat eraan hangt, is een ontzettend politiek gevoelig rechtsgebied. Zeker bij de PVV, ja. Ja, dus ja. En het is een heel dynamisch rechtsgebied. We kunnen wel verwachten dat dat invloed kan hebben. Nou is gelukkig een wet niet van de een op de andere dag veranderd. Maar beleid en interpretatie van wetgeving, ja, het is allemaal wel politiek gevoelig. Dus het zal er niet soepeler op worden. Ja, maak jij je dan daar zorgen ook over, Nathaniel? Want jij hebt dus net niet mogen meedoen aan deze verkiezingen. Ja, ik vind het wel heel erg jammer. En ik maak me ook een beetje zorgen over het politiek klimaat. Mm-hmm. Maar ja, ik zat er zelf. Ik heb zelf best veel privileges dat betreft. Ik bedoel, ik mijn West-Europees paspoort had ik daarvoor al. Mm-hmm. Dus het proces was altijd al heel makkelijk voor mij. Niemand wist, iedereen die ervoor dat ik eigenlijk een vast paspoort had, vond het al heel raar. Dus op mij persoonlijk heeft het niet heel veel invloed. Maar ik zie wel om me heen wat voor invloed heeft op mensen om me heen. En daar maak ik me wel zorgen om. Ja, want ik begrijp wel dat je het niet echt helemaal eens bent met de uitslag. Nou ja, dat is natuurlijk een persoonlijke overtuiging. Maar vind je dan extra jammer dat je net niet kon stemmen? Ja. Ja? Ja, dat zeker wel. Natuurlijk maakt 1 stem op deze uitslag niet een gigantisch verschil. Maar het voelt toch... ik heb toch gevoel dat ik net de boot heb gemist. Ja. Merk je dat vaker, Alice, dat mensen eigenlijk zeggen, was het maar net wat eerder gebeurd? Dat ik net eerder een Nederlander was geworden? Dat heb ik volgens mij niet precies zo meegemaakt. Mm-hmm. Wel mensen die net wel Nederlander zijn geworden op tijd. En daar blij mee zijn. En dan heel trots toch nog even laten weten dat ze gestemd hebben. Oh, wauw. Ja. Natuurlijk dat speelt. Het is gewoon een van de elementen van een volwaardig lid zijn van de Nederlandse samenleving en je stem te kunnen geven. Ik kan me wel voorstellen dat er meer mensen dat jammer vinden die net later genaturaliseerd zijn. Ja. Want begrijpen mensen dat ook wel? Want als ik bijvoorbeeld nu naar Frankrijk zou gaan, ja, ik heb geen idee wat daar politiek speelt. Ja, ik weet wel een beetje de namen, maar that's it. Ja, nou ja, goed. Kijk, we hebben het nu over een groep mensen. Ja, dat zijn net dat zijn mensen. Dus ja, je hebt daar politiek actieve mensen onder zitten en politiek minder geïnteresseerde mensen die Nederlander worden. Mm. Dus onder nieuwe Nederlanders zitten ook allerlei soorten mensen met allerlei soorten politieke overtuigingen en interesses. Dus dat de een zal dat allemaal precies weten en ook heel veel interesse in hebben. En de ander zal daar misschien wat minder mee bezig zijn. Ja, daar zijn ze dan ook vrij in natuurlijk. Ja, Nathaniel, jij nog heel even, want nu je officieel Nederlander bent, ga je dan nog vieren met blokjes kaas en zilveruitjes en zo'n hele saaie kring? We vinden het wel grapjes dat we zo'n kringverjaardag moeten gaan houden. Nee, maar al met al ben je er heel blij mee, begrijp ik. Ik ben er heel blij mee. Ik ben blij dat het is iets wat ik al een tijdje wou doen. En het is nu gedaan. En ja, ik ben wel tevreden over dat het. Het voelt toch alsof iets. Het voelde altijd een beetje gek dat het niet zo was. Ja, precies. Advocaat Alice Besselsen en nieuwe Nederlander Nathaniel Germain. Ontzettend bedankt voor jullie tijd, allebei. Dank je wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Rhythm, grace, and heaven have for one man. De Spinners op NPO Radio 1 met The Rubber Band Man. En die sluiten ook de Nacht van Omroep Zwart af voor deze week. Zometeen hoor je op deze zender Vroeg met Merel Wielaert. Hallo Merel. Goedemorgen. Goedemorgen, waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over het apolitieke songfestival. Hoe apolitiek is het nou eigenlijk? Oh? Ja. Over liedjes en over dingetjes. Over liedjes. Wie doet er mee? Wie doet er niet mee? Wat zeg je daarmee als je apolitiek bent? Dat soort zaken. En met wie ga je dat bespreken? Dat ga ik met Stefan Gorkum bespreken en met Marjolein Wellink. En Marjolein Wellink is muzikoloog. Stefan Gorkum is journalist. En die is heel erg op de hoogte van muziek en cultuur. Heb je daar vragen over? Dan mag je die natuurlijk stellen in de NPO Radio 1-app. De Nacht van Omroep Zwart is er volgende week weer. Dan gaan we in gesprek met countertenor Arturo den Hartog over klassieke muziek uit Suriname. Dat dus dan. Maar eerst hoor je zo meteen hier Vroeg op deze zender. Ik wens je nog een hele fijne dag. NPO Radio 1.